Het NOS-journaal. De KNVB heeft in twee complete voetbalseizoenen sinds corona voor ruim 900.000 euro aan boetes opgelegd aan voetbalclubs. Veel meer dan in de seizoenen ervoor. Het gaat om 167 straffen voor incidenten met en door supporters, waaronder het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen. Khadija Ariep eist formeel inzage in de beschuldigingen aan haar adres van grensoverschrijdend gedrag, bevestigt de oud-Kamervoorzitter na berichtgeving in de Volkskrant. Ze heeft een verzoek tot inzage van alle documenten neergelegd bij de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. De coupleiders in Niger hebben een eigen premier benoemd. Het is econoom Lamine Zijn, die in het verleden al eens minister van Financiën was. Het is bijna twee weken geleden dat het leger in Niger de president afzette en de macht greep. En de oud-wielrenner Federico Bahamontes is overleden. Bahamontes won in 1959 als eerste Spanjaard de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde in totaal 4 keer in de top 5 van de Tour. Zijn specialiteit was het hooggebergte. Federico Bahamontes was 95 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden vandaag. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen. Later ook op andere plaatsen. En vanavond vooral in de zuidelijke helft wat regen. ANWB verkeersinformatie met een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp 2 kilometer door de werkzaamheden. Ook door die werkzaamheden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen 3 kilometer file tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. De vertraging is zo'n 5 minuten. En op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file tussen knooppunt Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum van 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 8 augustus met vandaag. De Spraakmaker. Is geopolitiek expert Ties Dams. De wereldorde is namelijk aan het verschuiven. De VS als betrouwbare partner van Europa is niet zo'n zekerheidje als het ooit was. China was als wereldspeler niet te stoppen, maar haar zwaktes zijn steeds zichtbaarder. En dan is daar nog Europa. Welke rol moet ons continent opeisen in deze geopolitieke stoelendans? In het mediaforum. Farmers Defence Force overweegt de stap naar een politieke partij. Het draaiboek voor de media, inclusief do's en don'ts, ligt na de stormachtige opkomst van de BBB al klaar. En verder? Supermannen, zonder vrees en zonder overmoed. Dat zijn de mensen van Marsov. Als ze de trainingen overleven die de toegang geven tot deze elitegroep binnen Defensie. Het liefst blijven ze onder de radar, maar nu, bij het 10-jarig bestaan, treden ze even naar buiten. Spannend, kan ik je zeggen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Wangedrag van voetbalsupporters moet veel harder worden aangepakt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik vind zelf dat rijden er wel een beetje bij hoort. Een beetje vuurwerkkast steken en zo. En daar is het eerste vuurwerk op het veld en stoppen we dus mee. De wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby liep gisteravond uit op een massale vechtpartij. Klaassen is geraakt. Een schande. Afspraken beter op papier zetten moet daar komend seizoen tegen helpen. Kun je wel controleren als gemeente, als burgemeester of voetbalclub om daadwerkelijk die afspraken die gemaakt zijn ook zijn uitgevoerd. Maar duidelijk is in ieder geval dat gemeentes het niet meer alleen aan de clubs willen laten. Supporters, tussen aanhalingstekens, gebruik je verstand. Ja, spraakmaker vandaag is Ties Dams. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Jij ziet in die cijfers over het wangedrag het bewijs dat we allemaal moeten overstappen naar het vrouwenvoetbal. Ja, veel leuker toch? Ja? Ik weet nog dat ik bij het vorige grote toernooi hier in Nederland met het hele gezin, kinderen erbij, dat kan prima. Dus waarom nog naar die kerels kijken als je deze ellende erbij krijgt? Veel leuker. Ja. Ja. Mediaforumlid Clary Polak is hier alvast. Goedemorgen, Clary. Voetballiefhebber. Ja, het spelletje vind ik leuk om naar te kijken, als het tenminste goed gespeeld wordt. Dat is ook een reden om steeds minder naar het mannenvoetbal te kijken trouwens. Ja. Maar, en in hoeverre beïnvloedt nou dat supportersgedrag je liefde voor de sport? Want die liefde is voor de sport. Ja, die liefde is wel weer een heel zwaar woord. Nee, okay. Maar natuurlijk, vroeger ging ik wel naar voetbal. In het stadion. Maar dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Omdat ik toch niet tegen al die spreekkoren kon van Joden aan het gas en dat soort dingen. Mm-hmm. Of apengeluiden en bananen gooien. Nou fijn, al die dingen die er al jaren zijn, overigens. En niet iets van de laatste tijd en ook niet van na corona. En ja, moet het strenger aangepakt? Ik zou niet zo goed weten hoe je dat zou moeten doen. Helpt strenger straffen überhaupt? Ik weet het niet. Misschien wordt moet er je streng genoeg gestraft? Ja, maar dat weet je, ik ben niet iemand die meteen al roept, dan moet er maar strenger gestraft worden. Ik weet helemaal niet of dat helpt. Ik denk eigenlijk dat er iets aan de oorzaken zou moeten worden gedaan. En ik denk eigenlijk dat de clubs heel veel meer verantwoordelijkheid hebben, niet in het straffen, maar in het contact houden met hun vaste kern en hun harde kern en hun vaste supporters. Ja, want die oorzaken, waar zit het hem dan in? Ja, hoe pak je die aan? Verveling, weet ik veel. Ja, nou, het is een soort van spelletje whack-a-mole, toch? Waar we de molletjes oppoppen en op verschillende en beleidsterreinen die weer in het gras gehamerd worden. En dan komen ze ergens anders weer op. Maar de effecten van die coronapandemie zijn gewoon maatschappelijk te voelen. Dit is ook toegenomen na corona, als ik begrijp. Je ziet dat ook bij kinderen. Ja, maar luister, het was al goed. Dat klopt. Mijn vader had ooit een satirisch programma en ik weet toen al dat zij satire maakten op het voetbalgeweld en op het supportersgeweld met name. Dus het is ook iets van alle tijden. We hadden de hooligans in Engeland en ik denk echt dat je bij de oorzaken moet beginnen, waar die dan ook liggen. Ik ben geen socioloog. En niet zozeer moet proberen om de gevolgen op die manier de kop in te drukken. Nee, want moet je ook doen misschien. Er gebeurt al een hoop. Ik bedoel, een wedstrijd kan stilgelegd worden. Een club kan een boete opgelegd krijgen. Dat stilleggen van die kunnen een stadion verboden krijgen. Niet. Dat helpt toch niet? Nee, maar dat zijn dus wel allemaal straffen die er al zijn. En dat helpt dus niet. En dat helpt dus niet. Dus jij zegt, kijk naar de oorzaken. Nou, kijk, maak contact met die supporter. Ik vind dat een verantwoordelijkheid is van de voetbalclubs. Ja. Ook. Het is allemaal ook misschien. Ja. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Jordi Kunselaars belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft al 25 jaar een stoeltje in de koel in Venlo. Een VVV-supporter dus. Ja, klopt. Wat vindt u van onze stelling? Ik ben het er wel mee eens dat het harder aangepakt mag worden. Ik ben het ook eens met dat de clubs meer verantwoordelijk gesteld mogen worden. Want het is allemaal natuurlijk, het wordt continu op iemand anders afgeschoven. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Groningen, daar is denk ik 4-5 keer is het daar uit de hand gelopen afgelopen seizoen. Ze hadden ook eens kunnen zeggen van nou, deze wedstrijd houden we het vak dicht waar het mis is gegaan. Ja, want dat gebeurde. Nee, precies, want er zijn dus al een hoop mogelijkheden om te straffen. Alleen, ja, worden die dan voldoende ingezet? Wordt er voldoende gehandhaafd? Ja, dat vind ik ook moeilijk te beoordelen. Ik heb daar ook niet echt zicht op als iemand een stadionverbod krijgt, hoe makkelijk die naar binnen komt. Ja. Er zijn natuurlijk de laatste tijd wat journalisten die dat geprobeerd hebben en zo. Mm-hmm. En het bleek toch eigenlijk wel volgens mij vrij gemakkelijk om binnen te komen nog. Ja. Dus een meldplicht zou in die zin ook goed zijn, hè? Dat, ja. De harddraaiers zich gewoon op de wedstrijddag bij de politie mogen melden. Ja. En na een uurtje weer naar huis kunnen. Ja, want hoe is de sfeer bij u in het stadion? Het laatste jaar eigenlijk best wel goed. Ik denk dat daar een heel klein clubje is wat misschien voor problemen wil zorgen. Mm-hmm. En dat is dan nog wel te overzien als het 50 man zijn. Maar als je bijvoorbeeld bij Twente, als daar honderden mensen met het schuim op de mond een tribune bestormen, dan wordt het toch heel moeilijk voor mensen om in te grijpen, zeker voor Stuart. Het zijn ook maar vrijwilligers meestal. Ja, hè? Dus, ja, en de hoop is toch ook altijd dat supporters onderling elkaar aanspreken. Durft u dat te doen? Nou, op zo'n moment? Nou, ik denk dat heel veel mensen dat niet durven. Bedoel, het zijn toch jongens die nergens voor terugdeinzen. Mm-hmm. En ik weet ook niet of die nog onderscheid maken en wie er voor hen staat dan. Ja. Maar het is wel een, ik vind het wel een groot probleem worden, omdat het voetbal wordt steeds minder leuk. En ik had ook wel eens bij VVV als een tegenstander geblesseerd afging. Dan liep hij zeg maar langs het vak. Als je hoort wat er allemaal naartoe gegooid wordt of geroepen, dan schaam je je soms wel. Ja. Nou ja, het verziekt ook in zekere zin uw beleving van de sport, kan ik me zo voorstellen. Absoluut, absoluut. En ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer leuk vinden op een gegeven moment. En het is, dat moet je uiteindelijk, want dat gaat kost de club natuurlijk uiteindelijk ook geld. Mm-hmm. En in die zin zouden ze wel veel meer het voortouw erin mogen nemen, zeg maar. Ja, en je ziet dus wel heel in zo'n meldplicht. Ja, dat zou ik wel goed vinden. Maar het komt nu ook meer vanuit de KNVB allemaal als vanuit de club zelf. Mm-hmm. En dan moet de algemeen directeur, die wordt dan naar voren geroepen. En die staat er dan, dat hij het ook niet weet. En het is inderdaad niet iets wat de laatste jaren eigenlijk al speelt. Het speelt natuurlijk al veel langer. Ja. Alleen nu komt het volop in de media. Ja, die clubs moeten dus ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat ben ik zeggen. Eigenlijk wel een ja. Dank u wel, Jordi Kunselaars. Frits Barend, goedemorgen. Goedemorgen. Maar jij verdient verder geen introductie, denk ik. Ik denk dat iedereen wel weet wie je bent. Het voetbalseizoen begint dit weekend. Maar in aanloop konden we alweer een aantal incidenten noteren. Jij was vrijdag bij Feyenoord PSV. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Heb je dat beleefd? Ja, en... Nou, ten eerste, als Noah aan de bal was, werd hij verschrikkelijk uitgefloten. Maar Allah, dat maakte hem alleen maar sterker. Wat ik ongelooflijk teleurstellend vond, het was een hele spannende wedstrijd. Op zich een mooie wedstrijd. Feyenoord verliest. De huldiging, het hele stadion is leeg. De Feyenoord supporters zijn meteen weggegaan. Dat is al een uiting van onsportiviteit. Klap even voor je tegenstander. Je kunt ook verliezen. En dus het alleen vak met PSV supporters achter het doel was nog vol. Het hele stadion leeg bij de huldiging. Waar Noah Lang ook prachtig met dat de jongen met Down-syndroom op de foto ging met al die kinderen. Ja. Geef even de eer aan een tegenstander. Je kunt ook verliezen. Ja, maar dat, kijk, Frits, dat is niet netjes. Maar ik bedoel, daar toch geen sprake van. Agressie, dan lopen mensen weg. Nee, geen sprake van agressie. Geen sprake van agressie. Maar het is al een teken. We zijn op dat gebied helemaal gek geworden. We zijn al jaren gek geworden met voetballen. Het is de mooiste sport die er is. Mm-hmm. Maar het trekt blijkbaar ook de grootste gekken aan. Ja, ik heb even op een rijtje geprobeerd te zetten wat er in de afgelopen tijd allemaal is geprobeerd door de verschillende instanties die hier verantwoordelijk worden. Daar word je dus niet vrolijk van. Nee, gemeenten leggen er vergunningsplichten op aan profclubs. Er worden stadion verboden, groepsverboden, gebiedsverboden, vervoersregeling. Eventueel een meldplicht kan opgelegd worden. Een wedstrijd kan stilgelegd worden. Er kunnen boetes opgelegd worden. Er kunnen sinds kort dus ook worden de netten opgehangen in stadions om te voorkomen dat er iets op het veld gegooid wordt. Er kan een alcoholverbod ingesteld worden. Die waren er zondag, ja. Even zomaar een rijtje van dingen die nu al opgelegd kunnen worden. En het wordt niet minder met de incidenten. Nou, blijkbaar, de meldplicht in Engeland. Engeland is het ergste geweest. Ik ben ook, toen wij destijds, Van Dorp en ik, toen wij het Engels voetbal versloegen, moesten we soms rennen voor ons leven. De Engelsen hebben een keiharde meldplicht ingesteld. Je moet je ook melden bij de politie. Mm-hmm. En als je hem overtreedt, krijg je geloof ik een boete van £500. En je hebt dus ook geen hekken meer in Engeland. Dus een meldingsplicht, en dat is een samenwerking tussen politie, justitie en de clubs. Ja. Een meldingsplicht moet verplicht worden. Ja. En waar ik ook voor ben, afschaffen van bivakmutsen. Het is allemaal anoniem met die bivakmuts op. En met die, achter die bivakmuts gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Dus je moet helder zichtbaar het stadion ingaan. Ja, maar Frits, nu zeggen de instanties, ja, zo'n meldplicht, daar hebben we eigenlijk het personeel helemaal niet voor. Dat kost veel te veel capaciteit. Nou, als ik heb laatst gelezen dat Ajax heeft, geloof ik, vorig jaar 40 miljoen aan transferrechten aan zaakwaarnemers betaald. Mm-hmm. Als we daar eens mee beginnen, 40 miljoen is er aan zaakwaarnemers betaald. Wat denk je dat je met 40 miljoen kunt doen? Nee, ja, het geld is er wel, maar je moet de mensen er nog voor hebben. Dat is natuurlijk vaak het probleem, ook bij de politie, personeelstekort. Ja. Maar goed, dus als het geld er is, komen er ook mensen. Ja. Maar het is een gigantisch probleem, hoor. Dat geef ik meteen toe, zowel voor de KNVB als voor alle instanties. Het is een gigantisch probleem. Ja. En nu wordt er gesproken over een digitale meldplicht. Zie jij er nog het nut van in? Of zeg je, nee, ze moeten echt fysiek naar de politie, wat mij betreft? Dat is de enige manier waarop het helpt. Nou, in Engeland heeft het echt geholpen dat je fysiek je moet melden. Ja. En als een digitale meldplicht, want het is tegenwoordig, alles is digitaal. Als je inderdaad kunt aantonen dat je dan thuis bent, of dat je niet in het stadion bent, dan zal dat best kunnen. Maar het gebleken heeft dat fysieke melding het meest gewerkt heeft. Ja. En in Engeland is het, hoe je het ook bent of keert, daar was het ergste, is het beter. Ja, dus het moet wel strenger gaan. Maar laat ik vooropstellen, het is een probleem. Zeker na corona, mensen helemaal gek geworden. En wat ik nogmaals zeg, bivakmutsen afschaffen. Ja. Ik wil je in het gezicht zien. Ja, maar de stelling dus, wangedrag van voetbalsupporters moet veel harder worden aangepakt. Daar ben je het dus mee eens. Daar ben ik het mee eens, ja. En keihard aanpakken. En ook keihard straffen. Ja, hoe klinkt wat keihard straffen. In ieder geval, het is al een straf voor al die supporters als ze niet naar de wedstrijd mogen. En je mag gewoon 5 jaar niet naar het stadion, punt. Ja. En handhaaf dat. En je moet je ook melden dus. Ja, dankjewel. Frits Barend was dat. Wilco van Schaik is algemeen directeur van NEC. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijkend naar de cijfers van de NOS, want die heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid boetes die uit zijn gedeeld de seizoenen na corona. Uw club kreeg in de afgelopen seizoenen €25.000 boete, waarvan 15.000 onvoorwaardelijk. Ja, wat vond u van die stand? Ik heb het lijstje ook gezien. Ja. Ik denk dat dat een beetje is voor het laatste jaar. We hebben hier een gigantische uitwassing gehad tegen Vitesse, de derby. Mm-hmm. 17 oktober 2021. Ja. Daar hebben wij die boetes voor gehad. En daarna zijn wij weer in gesprek gegaan met onze supporters. We hebben al onze plannen uit de kast gehaald. Wij werken in Nijmegen met de persoonsgerichte aanpak. Alles is opgestrakt. En vooral communicatie met supporters hebben we weer op gang gebracht. En daarna hebben we eigenlijk een jaar lang, ik moet het afkloppen, geen enkele boete meer gehad. Nee, maar u zegt het contact met supporters is weer tot stand gebracht. Was dat helemaal weg dan? Nee, dat was er wel. Alleen, ik denk dat je eigenlijk continu in gesprek moet staan met die supporters. Met de zware groep en met de rustige groep, met de sfeergroep. En wij hebben dat eigenlijk van hoog tot laag, hoofdveiligheid, hoofdsupporterszaak. En ook ikzelf als directeur zit ik maandelijks om de tafel met de supportersvereniging. Wij hebben borrels met de sfeergroepen. Afgelopen week heb ik weer twee avonden gezeten met 8 supporters uit alle geledingen. Ja, dan hoor je wat er leeft, maar kun je ook duidelijk maken als club hoe je erin staat en wat de regels zijn. En daar praat je continu over. Maar die sfeergroepen, wat ik trouwens een mooi woord vind, waar ik me niet helemaal zeker weet wat ik me daarbij voor moet stellen trouwens. 8 sfeergroepen zelfs, geloof ik. Wat zijn dat nou voor sfeergroepen? En zit daar de harde kern dan ook bij? Nou, je hebt verschillende groepen in je stadion. Je hebt gewoon de gewone families, die zitten in de familievakken. En je hebt bij ons de HKN, de harde kern Nijmegen, ofwel de Hazenkamp Nijmegen. Nou, daar zitten jongens van vroeger in. Dus in alle groepen zitten wel mensen die over de scheef kunnen gaan. En het is zaak om die eruit te pikken. En vaak die jongens die in het stadion over de scheef gaan, gaan ook in de stad over de scheef. Dus wat wij doen met politie en gemeente is die gasten in kaart brengen en die ook opzoeken. En die gewoon niet even een brief sturen, opzoeken, in gesprek gaan van let op, je staat bij ons op de radar, pas nou op, want anders kun je niet meer naar je clubje. Maar en ze ook gewoon op de dag aanbellen? Volgen. Ja, thuis aanbellen, ja. Of ze gewoon aanbellen of ze uitnodigen op de club en hier in gesprek gaan met ze. En ook zeggen zelf, dat we ze op de korrel hebben. Bij sommige gesprekken zit ik zelf bij en het meeste doet mijn hoofdveiligheid met mijn hoofdsupporterszaken. Oh ja. En hoe verlopen die gesprekken dan? Nou ja, soms schrikken mensen en soms schrikken mensen ook niet. Want die hebben eigenlijk helemaal niks te verliezen. Dat zijn mensen die in de maatschappij ook onderaan de ladder staan. Ja. Ja, en die hebben niks te verliezen. Die hebben geen baan. Die zitten in de schuldhulpverlening. Zitten aan de drugs, alcohol, zijn gescheiden. En die hebben nog maar één ding. En dat is hun voetbalclub. En als daar wat mee gebeurt, dan is het net of hun kind aangeraakt wordt. En wat doet u dan? Nou ja, wij proberen ze wel, voor zover het gaat. Want een bepaalde groep kunnen wij ook niet meer raken. En die zijn gewoon verloren voor ons. En dat zijn zware delicten en zware mensen ook in de stad. Mm-hmm. En die zullen we op een andere manier aan moeten pakken. Ook met elkaar, gemeente en politie. Ja. Maar die groep die nog te helpen is, ja, die proberen we te helpen door ze uit te nodigen, in gesprek te gaan. Ja. En soms ook te betrekken bij projecten van de club. Ja. Nu is onze stelling, een wangedrag van voetbalsupporters moet veel harder worden aangepakt. Bent u het daar dan mee eens? Of zegt u nou, probeer eerst die zachte aanpak voordat je harder gaat aanpakken? Waar zit u? Iemand die over de scheef gaat, bij ons is het wel heel duidelijk in het stadion wat je niet en wel mag doen. En dat hebben we aangescherpt, nog eens een keer duidelijk gemaakt naar Vitesse, naar de derby toen. Mm-hmm. Dus iedereen weet dat. En ook die mensen waar wij mee in contact zijn, die weten op zondag, als je wat verkeerd doet, kom niet huilen bij ons, dan ben je klaar, dan is het over. Dan ga je eruit. Alleen als die dan weer terugkomt, dan gaan we wel met dat soort mensen in gesprek en zeggen van, joh, dat heb je nu één keer gedaan. Ja. Hoe kom jij terug? Dus wat ben je van plan? U neemt uw verantwoordelijkheid als club, zegt u, en u handhaaft zelf die regels. Wij handhaven zelf keihard intern. We hebben een camerasysteem wat elke neushaar ziet. Dus ga je bij ons over de scheef. Ja, maar zo is het echt. Ga je bij ons over de scheef. Afgelopen jaar ook hebben wij een aantal stadionverboden uitgevaardigd wegens biergooien. Er is geen wedstrijd geschorst, want dat biertje kwam niet op het veld. Maar dan ga je er wel uit en heb je gewoon een stadionverbod. En dan ben je klaar. Ja. Nu speelt uw club zondag tegen Excelsior. Neem ons even mee naar een dag van u tijdens zo'n wedstrijd. Staat u dan bij de poortjes? Hoe gaat dat? Nee, uiteindelijk beweeg je wel door het stadion heen. En voornamelijk ook in het hoofdgebouw, waar je natuurlijk het bestuur van de tegenpartij en je relaties ontvangt. Maar mijn mensen van supporterszaken lopen gewoon rond. En ook mijn stewards en ook mijn hoofdveiligheid, die lopen gewoon rond. En die staan continu in contact met onze supporters. En tijdens de wedstrijd, als er dingen gebeuren, kijk natuurlijk zelf ook altijd 2 wedstrijden, eentje op het veld en eentje in het stadion, dan heb je continu eigenlijk contact met je hoofdveiligheid. In de ene wedstrijd is dat helemaal niet. En een andere wedstrijd met heel veel spanning heb ik 4-5 keer contact tijdens de wedstrijd. Dank u wel. Wilco van Schaik was dat, algemeen directeur van NEC. Frank Wijnveld, goedemorgen. Goedemorgen. U bent expert voetbalveiligheid. U heeft jaren bij de politie gewerkt, was in dienst bij PSV. Was lid van de expertgroep voetbal en veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En u adviseert de KNVB. Kortom, u hoort helemaal thuis in dit rijtje van mensen die ik hier graag over zou spreken. Wat zegt u op onze stelling? Want gedrag van voetbalsupporters moet veel harder worden aangepakt. Ja of nee? Ja. Oké, okay, en hoe? Met de opmerking erbij dat het op veel plaatsen al goed gaat. Ja. Maar op de uniformiteit is eruit. Er moet doorgepakt worden. Mm-hmm. En dat moet altijd gebeuren. Wilco ja. zei het net al. Op enig moment is het zwart-wit. En als je je misdraagt, dan moet je ook aangepakt worden. Ja. En dat is nu dat te diffuus. Het is overal anders, zegt u. Ja, wat we zien, en het is heel flauw, maar het komt toch weer een beetje op COVID. Na COVID of tijdens COVID zijn de afspraken die gemaakt zijn in het lokaal convenant in elke speelstad zijn een beetje verwaterd links en rechts. Mm-hmm. En dan zie je dat verantwoordelijkheden niet voldoende opgepakt worden. En dat heeft iets te maken met capaciteit. Het heeft te maken met capaciteit van stewards, aantallen stewards. Dat heeft te maken met beveiliging, aantallen beveiligers. Maar ook bij de politie en het OM schort het aan capaciteit. Ja. Ja, en zo ontstaan gaten. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met gedrag op het veld? We hadden het er net over dat vrouwenvoetbal zo plezierig is en dat daardoor dat soort rellen niet zijn. Ja. Dat is ook omdat het op het veld een hele andere sfeer is. Ja, wat we ook zien is dat de KNVB daar nu ook op ingestapt is. In navolging van de Engelse competitie. Dus je ziet dat de spelers ook veel eerder een kaart zullen krijgen op het moment dat ze protesteren of zich misdragen. En ja, zeker slaat het over op de tribunes. Ja, maar ik heb net toen ik Frits Barend aan de lijn had even de lijst opgenoemd van zaken die nu allemaal al kunnen worden opgelegd. Waarom is dat maar niet voldoende? Waar schort hem dat dan aan? Dat is niet voldoende, omdat we te maken hebben met, en dat werd net ook al even aangestipt, er is een bepaalde groep die zich nergens iets van aantrekt. En dat komt in een voetbalstadion ook naar voren. Dat komt ook in de horecagebieden in steden mm-hmm. naar voren. Maar in voetbalstadions heb je ook een bepaalde categorie supporters die zich niks aantrekt van het risico om een stadionverbod opgelegd te krijgen. Ja, en is er dan voldoende beeld van wie dat dan zijn? Ja, het is lastig voor de clubs, voor de politie en voor alles wat er mee te maken heeft. Kijk, de supportersverenigingen zitten vaak wel aan tafel. Ja. Maar we hebben het over clubs die niet aanspreekbaar zijn en zich niet willen laten aanspreken. En dan wordt het heel erg lastig om die personen te identificeren. Wat ook al gebeurd is, en dat kwam ook toen straks voorbij, de hoodies en de bivakmutsen mm-hmm. verbieden. Ja, dat is nu ook een concrete maatregel. Die staat ook in de roadmap. Okay. Dus ja, dat wordt weer aangescherpt. En identificeren, maar ook opsporen en vervolgen. Ja, dat is gewoon van wezenlijk belang. Maar dan moet je dus iedereen gaan fouilleren. Ja, dat gebeurt al bij risicowedstrijden. En dan wordt mij vaak de vraag gesteld, hoe kan het dan dat er toch vuurwerk... Ja, dat is dan de vraag, ja. Ja, maar ja, goed, die middelen zijn niet zo heel groot. En die worden meegevoerd het stadion in op plaatsen waar geen zon schijnt. Bivakmutsen zijn ook niet heel groot. Nee, dat klopt. Dus, en ook spandoeken die opeens ontrold worden. Ja, sommige supporters wikkelen zo'n spandoek om hun lijf heen tijdens de fouillering. En dat is heel erg lastig om die eruit te halen. Het is echt een beetje moedeloos van te worden, hè? Ja, nou goed, we moeten één ding niet vergeten. Hè. 95% tot 98% van de populatie in het stadion gedraagt zich prima. En we moeten ook niet uit het oog verliezen dat de kern is dat het een evenement mm-hmm. is waar mensen gasvrij ontvangen moeten worden. Ja. Alleen de focus is natuurlijk op daar waar het misgaat. Ja. Maar het gaat ook heel vaak goed. Dat is ook even fijn om te benadrukken, wilde ik zeggen. Dank u wel. Frank Wijnveld was dat, expert voetbalveiligheid. Peter van der Zwan, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de supportersvereniging van Sparta. Sparta heeft volgens het onderzoek van de NOS geen boetes gekregen voor supportersgeweld de afgelopen 2 jaar. Bent u daar trots op? Dat verbaast me niet. Nee, gekheid. Natuurlijk, ik ben daar heel erg trots op. Het is niet per se een verdienste. Maar het maakt wel duidelijk dat we op de goede weg zijn. En dat we als supportersvereniging en supportersgroeperingen korte lijnen houden met de club. Mm-hmm. En zodra we ook maar iets zien ontsporen of in de kiem, dan proberen we direct te smoren en te handelen. Ja. Heeft u dan geen supporters in uw gelederen die het allemaal niks meer uitmaakt? Want dat hoorden we de vorige sprekers wel zeggen. Er is een bepaalde groep die zich gewoon nergens iets van aantrekt. Ja, ik denk dat als er al mensen zijn die op dat hellende vlak zich bevinden, dat die echt tot een hele kleine minderheid behoren bij ons. Ik denk zelfs helemaal niet. Dat als helpt ik het zo ook. Stellig mag zeggen. Dat helpt een heleboel. Ja. Waardoor mensen ook echt aanspreekbaar zijn. Ja. En zodra je ook iets constateert, dan wordt het dus echt middels sociale controle, ook op de tribune of informeel, wordt er ook echt iemand aangesproken. Oh ja, dat doet u. Spreekt mensen erop aan? Zeker, absoluut. Ik vind dat wij als bestuursleden van onze sportsvereniging een hele belangrijke taak hebben op alle vlakken. We moeten zichtbaar zijn voor relevante vragen, maar ook om dingen te constateren. En ook mensen op aan te spreken wanneer we bizar gedrag zien. Ik haal eventjes aan in de play-offs tegen FC Utrecht in de uitwedstrijd bij ons, of bij Utrecht. Had ik ook iemand op de korrel die zich behoorlijk misdroeg en die zich alleen maar met thuispubliek bezig hield, ook een biertje wilde gooien. Ik behoede hem daarvoor en ook voor een stadionverbod dus. Mm-hmm. En later was de emotie bekoeld en kwam hij in de rust naar me toe en zei hij, ja, weet je, hebt ook helemaal gelijk, ik had me niet zo moeten laten gaan. Nou, dat is een van de voorbeelden. Ja, maar je hebt ook een beetje geluk zo te horen dat Sparta geen rotte appels heeft. Nee, dat klopt toch? Ook. Kijk, en ja. Wij zijn ook, dat is absoluut het geval. Wij staan ook echt te boek als een familieclub en heel toegankelijk. Maar ook wij zijn afspiegeling van de maatschappij. Ja. En we hoorden de voorgaande spreker zo aanhalen. Corona heeft niet het beste in mensen naar boven gebracht wat dat betreft. Nee. Nu zie ik dat iemand in onze community denkt dat alcohol er ook veel mee te maken heeft. Hij pleit voor een drooglegging in en om het stadion. Vindt u dat nog wat? Ja, ik ben sowieso falikant tegen generieke maatregelen. En dat een kleine groep het verpest en daar alcohol mede de boosdoener van is, dan mag je andere mensen nooit onder laten lijden, vind ik. Nou ja, tegelijkertijd hoorden we ook een eerdere spreker zeggen, het mist een beetje aan uniformiteit nu in de voetbalwereld. Dat zou handig zijn als er overal exact dezelfde regels gelden. Zou je ook kunnen zeggen, nou, er is gewoon geen alcohol? Ja, het is een van de middelen. Maar nogmaals, ja, beperkingen, daar ben ik sowieso geen voorstander van. Nee. En dat geldt ook met vervoersregelingen. Ik begrijp soms echt dat er beperkingen worden opgelegd. Enerzijds, anderzijds laat je zoveel goedwillenden in de kou staan. Ja. Dank u wel, Peter van der Zwan was dat, van de supportersvereniging van Sparta. Mohamed Ouali, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Jij zag beelden van een steward die een supporter een klap gaf en dacht, dat mag wel vaker zo? Ja, dat zag ik bij, ik heb het even opgezocht, was bij FC Groningen. Was een steward van FC Groningen zelf, die gaf zo'n jonge knapie een corrigerende tik nadat hij een bierfles, een glas bier naar beneden had gegooid. En de wedstrijd was toen ook gestaakt naar aanleiding van zijn voorval. Mm-hmm. En die steward die gaf de jongen een corrigerende tik. En er kwam heel veel commotie over van ja, dat moet ook niet. Ja, ik pleit daar wel voor. Ik denk, vroeger hadden we schandstraffen. Misschien moeten we wel de supporters bij naam benoemen op de eigen supportersite of op de officiële sites van de club zetten met naam en toenaam en foto. Ja, want ik weet niet of inderdaad zo'n klap nou dan de juiste oplossing is. Om naming en shaming is één ding, maar geweld normaliseren is weer wat anders natuurlijk. Ja, dat is niet het geweld. Dat was gewoon corrigerende tik van jongen, knaap, doe nou niet. Gewoon, ik bedoel, ik ben ook van mening dat het voetbal, KNVB zelf gaat het niet oplossen. Het is een maatschappelijk probleem. Mm-hmm. En ik zie ook, ook in jullie eigen onderzoek bleek dat de supporters steeds jonger worden. Het is gewoon een maatschappelijk probleem aan het worden. Het heeft te maken met, jongeren krijgen veel te veel vrijheid. Het is, jongeren hebben, ja, die komen overal mee weg en die denken dat ze alles kunnen maken. Ze vinden het stoer, ze delen via TikTok, via Snapchat, dat ze dingen vernielen. Ja, ik hoor het. Er moet weer sprake zijn van een zekere mate van normstelling. Dat is opvoeding. Uw oplossing. Ja, precies. Dank, Mohamed Ouali was dat. Heel erg bedankt. Ja, helaas, we zijn aan het einde. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, wangedrag van voetbalsupporters moet veel harder worden aangepakt. Er is discussie in onze community, zoals altijd. Wilt u meepraten? Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Oog voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, Er is altijd iets te doen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Van mijn auto af. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Opgelicht worden door een gekloonde stem van je huilende kind dat om geld vraagt. De politie is er bezorgd over en kan de ontwikkelingen niet bijbenen. We bespreken het zo in het mediaforum. Nu, juli was de warmste maand ooit gemeten. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Juli is met afstand de warmste maand wereldwijd ooit gemeten, meldt klimaatbureau Copernicus. De gemiddelde temperatuur kwam uit op bijna 17 graden. Dat is hoger dan in de vorige recordmaand, juli 2019. Dat deze juli de heetste maand ooit gemeten zou worden, werd al verwacht. Grote delen van de wereld kampten vorige maand met extreme hittegolven, met uitschieters tot boven de 50 graden. Ook het oceaanwater is warmer dan ooit. De temperatuur van het oppervlaktewater steeg tot ruim 20 graden. Daarmee is het record uit 2016 verbroken. Vis uit de Noordzee is een stuk duurder geworden. De prijzen van bijvoorbeeld kabeljauw en tong liggen ruim 12% hoger dan vorig jaar. Toch laat niet iedereen zich daardoor tegenhouden, blijkt in de viswinkel. Ja, ik ben vaste klant hier. 2 keer per week, soms 3 keer per week. Het is duur, maar het is wel lekker en gezond. Je moet minimaal 1 keer per week vis eten. En wat kiest u dan vooral? Een lekkerbekje of haring. Je moet eventjes een keuze maken. De duurdere vis komt niet alleen door de inflatie. Volgens de Vereniging Nederlandse Visspecialisten haken steeds meer viskotters af vanwege strenge regels en hoge kosten. De KNVB heeft in 2 complete voetbalseizoenen sinds corona voor ruim 900.000 euro aan boetes opgelegd aan voetbalclubs. Dat is veel meer dan in vorige seizoenen. Het gaat om 167 straffen voor incidenten met en door supporters. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de hulpverlening bij de brand op de Fremantle Highway. Het vrachtschip met auto's vloog een paar weken geleden ten noorden van de Wadden in brand. 1 bemanningslid kwam om het leven. Volgens NRC kwam de hulp laat op gang, onder meer doordat er in de helikopters te weinig stoeltjes waren voor alle reddingswerkers. Campings en bungalowparken zijn afgelopen maand fors duurder geworden, meldt het CBS. In 1 maand tijd stegen de tarieven met 40%. Dat parken hun prijzen in juli verhogen is normaal, maar zo fors als afgelopen maand komt zelden voor. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep eist formeel inzage in de beschuldigingen aan haar adres van grensoverschrijdend gedrag, schrijft de Volkskrant. Ook wil ze alle bijbehorende documenten inzien. Het staat in een verzoek dat ze heeft neergelegd bij Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Om haar bij te staan heeft Ariep de advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops in de arm genomen. Ariep vertrok vorig jaar uit de Kamer nadat bekend was geworden dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar haar wilde beginnen. Zondagavond zei ze in het programma Zomergasten dat ze tot op de dag van vandaag niet weet waarvan ze wordt beschuldigd. Oudwielrenner Federico Bahamontes is overleden. Bahamontes won in 1959 als eerste Spanjaard de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde in totaal 4 keer in de top 5 van de Tour. Hij was in Spanje een echte sportheld, vertelt correspondent Edwin Winkels. Toen hij de Tour de France won, werd hij als een enorme held binnengehaald. In zijn Toledo, waar hij vandaan komt, waar hij altijd aan verbonden is geweest. En eigenlijk die faam, omdat hij de allereerste Spaanse toerwinnaar ooit was, heeft tot zijn dood en ook na zijn dood voortgeleefd. Hij heeft echt de allerberoemdste sporter, denk ik, ooit uit Spanje. Federico Bahamontes was 95 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 19 graden. In het noorden kan lokaal een bui vallen, later ook op andere plaatsen. Vanavond vooral in de zuidelijke helft wat regen. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop.

Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat als er meerdere gesprekken worden gevoerd waarin mij duidelijk wordt gemaakt dat ik niet bij BNNVARA pas, kan ik me niet voorstellen dat dat niet meespeelt in een afweging die uiteindelijk wordt gemaakt en die leidt tot de beslissing om de stekker eruit te trekken. Ja, ik snap dat jij het aan elkaar koppelt, maar dat is echt, dat is niet de afweging geweest. Ik dacht echt, ik krijg nooit eerlijk antwoord, maar ik moet wel de vraag gesteld hebben. Dus vandaar. Nou, vind ik ook goed dat je de vraag stelt. Ja, het is goed om de vraag te stellen. Ze geeft zelf het antwoord, namelijk dat ze het niet gelooft. En dat je het onderzoekt, vind ik allemaal prima, maar kom dan ergens mee. Ja. En dit is niet onderzoeken, dit is gewoon een wel eens niet een spelletje. Ja. Je bent mateloos gefascineerd tegelijkertijd, zei je? Ja, nogmaals, omdat er ook hele goede dingen in zitten. Zoals dat gesprek met Buurma, die op een hele afstandelijke manier een soort maatschappelijke context ook geeft aan wat hem is overkomen. Ja. En daarbij zegt, overigens, nu ik erover nadenkt, je moet er nooit verbitterd van worden. En dat is Fidan wel. Ga je hem helemaal afkijken? Ja. Elger, jouw mediamoment van vandaag gaat over een rechtszaak in de Verenigde Staten. Vertel. Ja, eigenlijk twee. Het is een interessant, juicy verhaal. Het gaat over iets anders. Mr. Beast, een van de grootste, misschien wel de grootste YouTuber ter wereld. Bijna 175 miljoen volgers op YouTube. Die is zo populair, daar kan je natuurlijk allemaal manieren vinden om geld te verdienen. En een van de manieren die hij bedacht is, ik ga mijn naam verkopen, licenseren aan een bedrijf wat voedselconcepten ontwikkelt. En op die manier gaan we de Mr. Beast burger op de markt brengen. Leuk idee, New York, pop-up restaurants, allemaal andere YouTubers die daar gaan filmen. En nou ja, dat werd een grote hype. En dat voedselconcept is volgens uitgerold in Amerika door allemaal gewoon bedrijven die konden zeggen, wij maken voedsel, we bezorgen dat. We willen licentie op die Mr. Beast burger. Dan gaan we die maken volgens het recept. En dan gaan we die bezorgen bij mensen thuis. Rauwe burgers, droge burgers, oneetbare burgers. Het werd langzaamaan een fiasco. En er kwam steeds meer kritiek op die burgers dat ze niet te eten waren. Omdat je elke gek kon zo'n restaurant beginnen. Er was geen enkele kwaliteitscontrole. En dat is natuurlijk niet goed voor de naam van Mr. Beast. Dus die heeft op een gegeven moment ook gezegd, ja, het is gewoon niet goed. En als ik onder het contract uit kon, had ik het gedaan. Inmiddels ging het ook verder, heeft hij zelfs gezegd, ik ga naar de rechter om dit contract te ontbinden, want dit is gewoon niet wat ik wil, dit is slecht. Waarop dat bedrijf wat dat voedselconcept heeft ontwikkeld, heeft gezegd, ja, maar wacht eens even, dit is een contractbreuk. Je hebt getekend voor je naam, maar niet alleen voor je naam, maar ook dat je die burger promoot. En dat je hem nu niet promoot en zelfs er negatief over bent, kost ons miljoenen, zelfs als ze claimen $100 miljoen aan schade. Die willen we nu van jou hebben. Dus daar ontstaat een juridische strijd. Die heel erg Amerikaans klinkt. Heel Amerikaans natuurlijk. Maar het is wel interessant wat daar aan onder ligt. Is dat, weet je, als je op een gegeven moment influencer bent, maker bent, en je hebt een naam, dan klinkt het verkopen van jou zelf als merk, als een hele makkelijke manier om geld te verdienen. Want iemand anders doet het werk. Jij promoot het een beetje, je leent je naam, het is prima. Maar dat kan dus helemaal misgaan. Nou, wat ik interessant hieraan vind, is ik ken wel voorbeelden waarbij bedrijven in zee gingen met een influencer. Met de verkeerde influencers. Precies, en die deed dan vervolgens bepaalde uitspraken, waardoor het merk dacht, je beschadigt het merk, hier moeten we echt mee stoppen. Een van de grootste zaken draait om Kanye West overigens, en een sportmerk, om maar even wat te noemen. Maar dit is weer heel wat anders. Toch, dit is een hele andere beweging. Ja, het kan twee kanten opgaan, want het kan ook zijn dat je merk aan een bedrijf verkoopt dat het toch niet, dat die zo goed mee omgaat. En dan, blijkbaar. Jij bent zelf het merk, dus het gaat aan jou. Ja, is dat zo? Is een vieze hamburger echt zo'n ramp voor deze YouTuber? Ja, weet ik niet. Want als hij vervolgens zijn merk weer aan iets anders wil licenseren, ja, dat is die van die vieze hamburgers. Ja. Het is heel lastig. Ik zou nog niet willen dat mijn naam geassocieerd wordt met vieze hamburgers. Nee, maar zou jij je naam überhaupt verkopen? Ik zeg nu nee, maar ligt er niet wat geld doet, hè? Maar daar ligt het toch aan. Ik gun ze alle kwaads. Wie? Ja. Nou, zowel de influencer die zijn naam op die manier verkoopt. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Want neem een bedrijf als Disney, die alleen maar van die franchise creëert, die merken, die licenseren ze ook, verkopen ze ook. Waarom zou je, als je zelfstandige maker bent, niet op die manier geld mogen verdienen? Is dat opeens kwaad? Ik vind het een normale manier om geld te verdienen. Er zit alleen een risico aan. Ja, oké. Okay. Ik vind het geen normale manier om geld te verdienen. Generatie dingen. Nee, dat zal het zijn. Mag je het concluderen dat er nooit een Clary Polak burger op de markt komt? Dat kun je inderdaad met volle 100% concluderen. Farmers Defence Voorstand ziet mogelijkheden nu het ene na het andere Kamerlid Den Haag verlaat. De actiegroep overweegt de oprichting van een eigen politieke partij. Hoe moet de media verslag doen van de komst van weer eventueel zo'n nieuwkomer? Want maandag hebben ze een ledenvergadering, daar gaan ze er verder over praten. Of dat er dan ook echt van komt of niet. We weten van Caroline van der Plas, toen zij kwam, dat ze een abonnement kreeg op de talkshowtafels, om het zo maar te zeggen. Wat gaat er gebeuren met Farmers Defence Force? Ja, Elger, we zijn er een beetje vroeg bij. Namelijk Farmers Defence Force, dat misschien de politiek in wil. Is dat te vroeg? Ik zag een klein artikeltje van twee linia's op Hart van Nederland. Dat was voor mijn gevoel een beetje een media-aangifte was. En nu gaan wij er weer over hebben. Dat is precies. Ja. We doen hetzelfde, hè? We doen het gewoon. Precies hetzelfde. Ik benoem het maar even. Dus misschien moet ik gewoon zeggen, ik zeg niks meer. Maar dat wordt heel saai media volgen. maar ik, weet je, dit is natuurlijk wel. Waarom is de Boer-Burgbeweging zo groot? Dat is natuurlijk omdat zij een geluid vertolken en mensen zich gehoord voelen door die partij. Mm-hmm. En ze gaan tegen de politiek waar heel veel mensen klaar mee zijn. Maar het is ook omdat ze op dat mediapodium geven zijn. En dat is hier ook. Als vervolgens inderdaad Farmers Defence Force zegt, we gaan meedoen, Mark den Oever wordt een lijsttrekker en gaat allemaal lekker extreme uitspraken doen aan talkshowtafels. Nou, mm-hmm. Op één zit al klaar. Die vrijval in hun handen om hem neer te zetten, denk ik. Ja? Kan die kijkcijfers na die zomerstop weer omhoog. Maar dan maak je zo'n partij automatisch, ja, groot of in ieder geval, dan maak je het relevant. Kijk, als zij het meedoen, is dat nieuws. Dan moet je er vlak van doen. Als er dingen gebeuren, is het nieuws. Maar ze straks media-aandacht geven, vind ik echt iets anders. En zo vroeg al nu, als we gaan het doen, hoe gaan ze het niet doen? Laten we daar eens even over gaan praten in het mediaforum. Moeten we dat wel, maar het wel is doen met z'n allen? Het is toch een fait accompli. Ze zijn al een politieke kracht. Het is bijna nagedacht of ze nu. Ze zijn een actiegroep. Maar ze zijn een actiegroep. Het is een buitenparlementaire actiegroep. En als ze in het parlement gaan, is dat wel een dingetje om aandacht aan te besteden. Maar pas als ze het doen. Ja, zeker. En niet voorafgaand dat ze het doen. Maar ze zijn nu al een politieke kracht in de zin van dat ze hun gemeenschap vertegenwoordigen. Dat ze het debat beïnvloeden. En dat daarom natuurlijk het alvast heel terecht is om kritische vragen te stellen bij waar ze vandaan komen. Ja. Maar dat is wat anders dan ze aan de talkshowtafel uitnodigen. Dan worden zelden kritische vragen gesteld. Dat is zeker waar. Ja, er is ook een medialogica geweest, waar je ook aan meewerkte, Clary, over Caroline van der Plas. Ja. En zij zei daarvan, ja, toen ik eenmaal Kamerlid was, kreeg ik veel meer een podium. Dan was ze niet meer zomaar Caroline, maar was ze Kamerlid van der Plas. Gaf haar veel gewicht in de media. Dat gaf haar ook veel gewicht in de media. Plus dat zij natuurlijk ook echt een persoonlijkheid is. In dit geval is het wat anders. Wij wisten niets van haar. Ze kwam uit het niets, laten we zeggen, op. Iedereen was enthousiast, weet ik niet, maar in elk geval nieuwsgierig. Van deze groep weten we heel veel. Onder andere dat ze geweld niet schuwen. Althans dreigen met geweld, laat ik het voorzichtig zeggen. Hè, voor je het weet. Maar dus dat vind ik een totaal ander uitgangspunt. De aankondiging kwam via een vlog van Mark van den Oever. Dat is de wijze waarop hij communiceert. Ja, ook zoiets. Hij komt helemaal niet aan die talkshowtafels. Hij vlogt alleen. Ja, misschien kan hij zijn rechten verkopen voor een Mark den Oever burger van echt goed Nederlands rundvlees. Ja, en dat was heel slecht. En dat mooi hoe jij het hele forum zo op deze manier samenbindt. Maar laten we even luisteren daarvan, de Oever. Hallo, beste mensen. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat ontwikkelingen geweest in Den Haag. Het is eigenlijk de totale leegloop van de hele wefsoortje. We hebben natuurlijk BBB, maar we hebben natuurlijk ook ons eigen FDF. En hoe moeten wij de komende tijd onze koers bepalen? Daar hebben wij verschillende ideeën voor op een rij gezet tijdens de vakantie. En wij hebben ook verschillende politieke mogelijkheden gekregen. Dus wij willen een algemene ledenvergadering uitroepen. De 14e, volgende week maandag, om 8:00 s'avonds in de Schakel in Nijkerk. Om daar met jullie de koers ten aanzien van de Tweede Kamerverkiezingen te bepalen. Ja, Ties Dams, ik ben even heel erg benieuwd, want wij zitten hier allemaal als journalisten naar te luisteren. Hoe luister jij hiernaar? Nou, het is volgens mij een symptoom van een politiek systeem dat in het centrum zo zwak is dat de fringes, de marginalia, de flanken, de toon kunnen bepalen. En dat is ook een beetje wat ik net probeerde te zeggen. Hij bepaalt met zijn Farmers Defence Force al de toon van het debat en beïnvloedt daarmee al die parlementaire Maar politiek. Wij doen daar dus nu weer aan mee om ook dit weer te laten horen. Ja, maar dit is dan weer het mediaforum, dus we hebben een excuus. Zeg ik dan maar even, want wij hebben het over mediadynamieken. Je vindt wel dat je een excuus nodig hebt. We hangen erover. Misschien weet je dit. Nou, maak je excuus dan maar. Ja. Nou, wat we interessant vonden is dat de echte media-aandacht, los even van ons, Clary, die is nogal beperkt. Hè, vooralsnog. Alleen Hart van Nederland had dit bericht en een paar kleine websites. Denk je dat dat ja, expres is, die waakzaamheid van anderen? Ik weet niet of dat waakzaamheid is. Misschien is het gewoon om dat je denkt van laten we eerst eens even kijken wat ze doen. Ja, maandag weten we meer, dan hebben ze die vergadering gehad. Ja, dat is waar. In plaats van dat we nu oproepen om allemaal die vergadering te gaan bezoeken. En ook nog met tijd en plaats erbij. Politieke mogelijkheden is ook wel extreem vaag. Ja, dit is allemaal extreem vaag. Kijk, op het moment dat zij het worden, een politieke partij worden, dan moet de journalistiek in die zin losgaan dat er kritisch worden bevraagd. Ja. En dan kunnen we heel veel opsteken van hoe we in de tijd met de BBB zijn omgegaan. En we er pas achter kwamen bij de provinciale verkiezingen dat we eigenlijk niet wisten hoe de BBB over allerlei andere onderwerpen dacht. Dat kunnen we allemaal van leren, maar pas dan. Ja, hou je keutel in. Ik wil nog eventjes kritiek meenemen van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66. Die kondigde gisteren zijn vertrek aan. Hij gaf media onder meer mee. Bezin je op de mix van sportverslaggeving en persoonscultus die van de Haagse journalistiek is gemaakt. Zit je daar gelijk in, Elger? Ik denk het wel. Maar wat ligt ook allemaal de definitie van de Haagse journalistiek? Want er zijn echt wel journalisten die nog echt heel diep gewoon in de dossiers duiken. Maar juist omdat een deel van de journalistiek in Nederland op een of andere manier de talkshowtafel is geworden, waar je echt kan discussiëren of dat nou onder de vlag journalistiek zou moeten. Mm-hmm. Ik vind daar geen discussie over. Nee, oké, okay, daar zijn wij het eens. Ook een saai, hè? Ja. Het gaat veel over de poppetjes, ja. Ja, want wat interessant was natuurlijk is dat er nadat BBB zo groot werd artikelen verschenen met wat wil de partij? Ja. Dat kwam daarna. Dat had eerder gemoeten. Ja. Ja. Dus maar eventjes over Sjoerdsma. Ik bedoel, je kan zeggen dat hij gelijk heeft. Aan de andere kant vind ik dat je kunt niet alle media in dit geval over één kam scheren. Social media, waar hij ook heel veel last van heeft gehad trouwens, echt bedreigd is en dat soort dingen, is heel wat anders dan de reguliere media. En ik vind dat er op de laatste tijd behoorlijk veel pogingen worden gedaan om het daar over de inhoud te hebben. Dat laat onverlet dat heel vaak moeilijk is, omdat ze het in de Kamer zelf bijna nooit meer over de inhoud hebben. Ja. En het alleen nog maar over incidenten en personen en weet ik veel wat allemaal hebben en elkaar verrot schelden. Ja, dus iedereen moet zo in dit geval vind ik het een beetje makkelijk van meneer Sjoerdsma. Dan, belazerd door stem van huilende dochter. Afschuwelijk dat codetaal met je kind nodig is. Alarmerende teksten in het Algemeen Dagblad vanmorgen. Voice cloning, een toepassing van AI, zou het nieuwste wapen van oplichters kunnen worden. Zijn onze kinderen en familie inderdaad niet meer veilig of worden we onnodig bang gemaakt voor AI? Elger, even uitleggen, denk ik, hoe werkt voice cloning? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je kan een zogenaamd model, kun je opnames voeren van iemands stem en tot nu, of tot eigenlijk een tijd geleden was het, iemand moest 6 uur lang in een studio zitten en van allerlei teksten voorlezen. Mm-hmm. Nu heb je ergens een beetje stemopname uit een social media filmpje wat iemand op Instagram heeft gezet, heb je eigenlijk al genoeg. Zeker in het Engels. Nederlands is heel hard aan het inhalen. Dat is denk ik een kwestie van maanden tot een jaar dat het ook op dat niveau is. Mm-hmm. En dan kun je iemand stem klonen. En best wel, die klinkt dan vrij natuurlijk. Ja. En ja, die kun je dus als crimineel gebruiken om een telefoontje te plegen alsof je iemand bent die je niet bent. En die kun je onder andere kunt ook gebruiken voor allerlei, weet ik veel, propaganda, desinformatie, maar ook voor criminele activiteiten. Ja. Kun je dan ook een gesprek voeren met zo Zeker. Iemand? Dat kan ook. In diezelfde stem, tone of voice, zullen we zeggen. Ja. Ik kan het even laten horen. Een verslaggever van RTL Nieuws probeerde het met haar eigen stem. En dat deed ze naar aanleiding van een moeder in Amerika. Die werd gebeld door haar dochter, die schijnbaar gekidnapt werd. En dat bleek dus een voice clone te zijn. And it's my daughter's voice crying and sobbing. These bad men have me. Help me, help me. She says it was all a scheme using artificial intelligence to replicate her daughter's voice. Nou, we hebben een aantal minuten aan audio gepakt van video's die van jou op het internet te vinden zijn. Die hebben we hier in dit systeem geüpload. En dan gaan we hem laten zeggen. My name is Laura and I work for RTL News. Het eindresultaat klinkt dan zo. My name is Laura and I work for RTL News. Oh ja. Ja. Ja, ik hoor een klein beetje verschil. Maar goed, ik heb radio oren. Door een telefoon, maar denk als je een telefoon aan je oor hebt en je bent moeder en iemand is in paniek. Heb je een koptelefoon op, dat is wel wat anders. Ja, ja. Wat vind je ervan, Clary? Is bedrieglijk wat echt? Vind je ervan? Het is bedrieglijk echt. Maar weet je, het past helemaal in wat er op het ogenblik überhaupt gebeurt. Dat je sms'jes krijgt van kunt krijgen van een dochter die niet, op dat moment niet bestaat. Mm-hmm. En die in nood is. En dat wordt alleen nog maar verfijnd, zullen we maar zeggen, door deze techniek. Ja. En dat is gevaarlijk. Ik zou zeggen, spreek een codewoord af. Ja, dat is ook inderdaad een tip die wordt gegeven. Ties, jij bent vader. Ja. Ja, ik ben vader van jonge kinderen. Van de oudste is 6, de jongste is 1. En volgens mij moet ik concluderen dat ik al achter de feiten aanloop. En zeker niet weet wat er komen gaat. En mijn werk is geopolitiek. Wat mij vooral zorgen baart is niet zozeer deze scams, maar dat dit gebeurt op een moment dat grootmachten tegenover elkaar staan, die heel veel baat bij hebben bij de ontwrichting van elkaars maatschappijen. Ja, en dat kan dus ook met deze technieken. Ja. Ja. Elger, toch heeft het ook nog steeds iets heel erg abstracts, hè? Zo'n groot dreigend gevaar waarvan we de precieze omvang nog niet kennen. Ik heb het artikel in het AD 2 keer gelezen. Ik zag nog geen voorbeelden dat dit ook in Nederland bijvoorbeeld al sprake van is. Nee. Toch wordt ervoor gewaarschuwd, omdat het dus zo groot kan worden. Hoe moeten we dit nou duiden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om precies wat Ties ook zegt, om wel te gaan realiseren dat wat hier gaande is, hoe snel dit gaat en wat de risico's zijn. En dat we gewoon met z'n allen wat meer alert worden naar codewoord afspreken. Volgens mij is dat niet eens echt nodig. Kijk, zo'n ontvoering is vrij extreem, maar het gaat ook gewoon een belletje worden. Hey, mijn bankrekening is geblokkeerd, ik moet ze betalen, kun je geld overmaken? Of weet ik veel wat. Wat ze nu ook via die sms'je doen. Maar als ik mijn moeder bel, dan zeg ik, hey moeders. En niet hallo mama, ik noem maar even iets. Ja. Als ik mijn moeder bel en ze hoort zeggen hallo mama, hoop ik dat ze denkt, hij zegt nooit hallo mama. Nee. Weet je, of je hangt even op en belt terug. Er zijn genoeg manieren om gewoon even alert te zijn. Maar goed, als er echt paniek is op de achtergrond, ga je dan als moeder zeggen, ik hang nu op en ik bel je zo terug. Ja, dat lijkt me toch best ingewikkeld. Ik als vader in ieder geval absoluut niet. Ik zou in de paniek schieten en handelen. Dat is volgens mij de kracht van deze. Je bent niet alert in je meest privé sfeer. Nee. Maar is het dus goed dat je zo dan wordt gewaarschuwd? Want dat is het in feite nu nog. Hè? Het is een waarschuwing voor iets wat komen gaat. Of maakt het je alleen maar nog banger? Nou, wat ik frappant vind is dat wordt verteld, de geest is uit de fles. Dit gaat komen. Alsof we niet hier democratisch, landelijk aan banden kunnen leggen. Terwijl dat kunnen we met technologieën doen. En toch wordt het dat we AI-verhaal vooral verteld als een soort van machine die over ons heen komt bulderen. Maar ook vooral met privacy. Ja. Ze moeten je telefoonnummer hebben, ze moeten weten wie je kind is, wie je ouder. Al die gegevens moeten er zijn. Kijk, die sms'jes die je nu krijgt, hey mam, bla bla bla. Mm-hmm. Dat is gewoon iemand die heeft een nummer en die probeert het. Maar die weet helemaal niet wie precies de relatie is, de namen. En soms de lukt het en soms, niet. Lukt het. Je moet heel veel van iemand weten om dit te doen. Ja, neem jij dan die alarmerende geluiden met een korreltje zout? Ja, sowieso wel. Alleen, het is in de praktijk te doen. En ik denk dat we ons daar wel bewust van moeten worden. En dit is pas het begin. Mm-hmm. Maar we moeten niet in een soort angst gaan leven dat dit bij iedereen morgen gaat gebeuren. Ja, met het laatste dus eens. Maar je moet het niet met een korreltje zout nemen. Maar je moet juist bedenken, wat kan ik er tegen doen? Hoe kunnen we ons er zelf tegen beschermen? Ja, want je en weet laten dat we het vooral kan niet gebeuren. Uit het oog verliezen wat een fantastische mogelijkheden AI, kunstmatige intelligentie, ook met zich meebrengt. Maar laten we ook niet onze ogen sluiten ervoor. Dat dus zeker niet met een korreltje zout nemen, maar vooral denken. Ja. Ja. En soms saai, hè? Soms saai. Nee, hoor. Ja. Heerlijk. Brood nooit nodig. Dat het spannend zou worden. We gaan naar jullie zomertips. Voor het eerst in lange tijd lijkt het zodra je naar buiten kijkt ook echt weer een beetje zomers weer. Ik zie een waterig zonnetje. Clary, jij tipt een uitje. Een uitje. Vrijdag begint het Grachtenfestival in Amsterdam. Dat is een 10-daags festival. Het is klassieke muziek. Veelal gemaakt door hele jonge mensen. Op allerlei locaties waar je normaal niet zo snel komt in Amsterdam. Voor niet al te veel geld. Of zelfs gewoon in de open lucht op grachten en wat dan ook. Waar je dan wel weer snel komt. Maar die je dan op een hele mooie manier leert kennen. Dus ik zou zeggen, allemaal naar het Grachtenfestival. Heb je ook nog een aanrader uit het programmaboek toevallig? Nee, niet zo bij de hand. Nee. Ga gewoon. Ga. Is je tip. En het is sowieso leuk om je te laten verrassen. Dat je ook dat er plotseling inderdaad op een vlonder ergens muziek wordt gemaakt. Ga naar Amsterdam. Dus kortom, dit weekend is dat, hè? Vrijdag. Het begint de 11e tot en met de 20e, geloof ik zelfs. Okay. Elger, jij wil graag een Amerikaanse podcast aanraden. Ja. Search Engine van PJ Vogt, zeg ik het zo goed? PJ Vogt. PJ maakte een hele populaire podcast. In mijn ogen nog steeds de beste podcast die ik luisterde ooit. Hij bestaat niet in Reply All, samen met een andere podcastmaker, Alex Goldman. En die... ja, die is gestopt door een heel intern en moeilijk verhaal. Ga ik nu niet doen. Nee. Maar hij is heel lang uit beeld geweest, PJ. En nu is hij terug met een nieuwe podcast, Search Engine. En wat hij doet, hij is een fantastische, op een hele leuke, grappige manier verhalen verteller. Mm-hmm. En hij gaat vragen beantwoorden die je normaal een zoekmachine zou stellen, maar die gaat hij uitzoeken. Bijvoorbeeld, Ik heb een fragmentje. Oh, zullen we even luisteren? Ja? Ja. Welcome to Search Engine. I'm PJ Vogt. Each week we try to answer a question we have about the world. This week, what's going on with Elon Musk? This week, is it true you should never, under any circumstances, drink the coffee on airplanes? Stuff like, is it possible to make an all-inclusive vacation more expensive for the resort than it is for me? Or what are you supposed to do when you feel sad and you don't know why? If you, like me, find this world bewildering, but also sometimes enjoy being bewildered by it, I think you like the show. Oké, dus dat zijn allemaal vragen die mensen blijkbaar online aan zoekmachines stellen. Ja. Waarom ik geen zwarte koffie zou moeten drinken. Gewoon überhaupt geen koffie in het vliegtuig. Die heb ik echt van voor het acht geluisterd. Ja, en wat doet hij dan? Hij gaat uitzoeken. Hij hoorde van een vriend dat het water in het vliegtuig echt heel vervuild is. En dat je zeker geen koffie moet drinken. Bovendien is het altijd smerig. Nee, maar hij, ja, dat los daarvan. Hij ging dat helemaal uitzoeken. Dus met wetenschappers die onderzoek hebben naar het water. In Amerika dan de gezondheidsautoriteit die daarop toeziet. Hoe vaak wordt dat water gecontroleerd? Op een gegeven moment, halverwege de aflevering, denk je echt, ik doe niks meer in het vliegtuig wat met water te maken heeft. Inclusief je handen wassen. Ja. Maar in plaats van dus gewoon het simpel het antwoord te googelen, gaat hij het op een verhaalde manier met zijn journalistieke handwerk gewoon uitzoeken. Drie kwartier tot een uur lang blijf je gefascineerd over de kleinste vragen. En ook Elon Musk en zijn drugsgebruik zijn zeer de moeite waard, kan ik je vertellen. Oké, Search Engine dus van PJ Vogt. Heb jij. En het Grachtenfestival dat vrijdag begint, is de tip van Clary Polak. Clary en Elke van der Wel, heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn voor Media Forum. NPO Radio 1. Het is 10:50. Dorold Megens heeft voor u het NOS Nieuws. Zoals verwacht was juli de warmste maand ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat het gemiddeld net geen 17 graden werd. Dat was 0,33 graden warmer dan in de vorige recordmaand juli 2019. Khadija Ariep eist formeel inzage in de beschuldigingen aan haar adres van grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigt de oud-Kamervoorzitter na berichtgeving in de Volkskrant. Ze heeft een verzoek voor inzage van alle documenten neergelegd bij de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Campings en bungalowparken zijn afgelopen maand fors duurder geworden, meldt het CBS. In één maand tijd stegen de tarieven met 40%. Dat parken hun prijzen in juli verhogen is normaal, maar zo fors als afgelopen maand komt zelden voor. De Spaanse oud-wielrenner Federico Bahamontes is overleden. In 1959 won hij de Tour de France. In 2003 werd hij uitgeroepen tot de beste klimmer in de geschiedenis van de Tour. Federico Bahamontes was 95 jaar. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is dé elitegroep binnen Defensie, MARSOF. Ofwel de Nederlandse Special Operations Forces van het Korps Mariniers. Zij voeren antiterreuracties uit in Nederland, maar ook daarbuiten. En ondanks dat ze het liefst onder de radar blijven, treden ze soms even naar buiten. Zoals nu, hier bij ons. En wel bij hun 10-jarig bestaan. Welkom, Erik Liefdink, tweede commandant van MARSOF. Ja, fijn dat u er bent. De plaatsvervangend commandant. Om precies te zijn. In indrukwekkend uniform zie ik ook. Ja. En Martin Hoekstra is hier ook, militair historicus. U schreef een boek over MARSOF. Erik Liefdink, wat ik me afvroeg, moet u straks in het gesprek de hele tijd geheimzinnig doen over alle operaties, of valt er wel enigszins open over te praten? Nee, er valt zeer zeker over te praten. En ook zoals Martin in het boek heeft geschreven, daar kunnen we gewoon over spreken. Maar er zijn ook operaties, lopende operaties of geplande operaties. En daar hebben we gewoon het beleid bij, van daar wordt gewoon niks over gezegd. Dat is het makkelijkst voor alles en iedereen. Kan maar helder zijn. Zometeen een uitgebreid gesprek over uw werk. En u hoorde onze spraakmaker ook, Ties Dams, geopolitiek expert aan de Universiteit Leiden en Instituut Klingendaal. Wij bespreken zo de veranderende wereldorde, nu de grootmachten zich niet meer aan hun vaste rollen houden. En vooral hoe Europa zich moet opstellen in deze stoelendans. Maar eerst een iets kleiner vraagstuk voor Ties, namelijk de muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, was het eigenlijk een makkelijker vraagstuk of juist een moeilijker vraagstuk, vraag ik me nu af. Nee, ik wist hem eigenlijk meteen. En dat was omdat ik er een podcast over aan het luisteren ben. Ah. En dat is het nummer Wind of Change van de Scorpions. Oh ja. Ik ben net iets jonger dan het einde van de Koude Oorlog geleden is. En rondom de val van de muur was dat nummer extreem populair. Omdat het eigenlijk ja, de val van de muur en de instorting van de Sovjet-Unie al bezong. En net een paar weken voor de val van de muur geschreven was. Mm-hmm. Door de Duitse band en de liedzanger Klaus Meine. Recent is er een podcast gemaakt door een Amerikaans journalist, Patrick Radden Keefe, over de vraag of The Wind of Change, het nummer zelf, niet eigenlijk een speciale operatie van de CIA was. Ja, of die niet geschreven was ook door de precies. CIA. En de vraag wordt niet helemaal beantwoord. Maar in de verkenning daarvan, in die podcast, komt een fascinerende wereld aan de oppervlakte van de interactie tussen de CIA, in dit geval een geheime dienst, en de wereld van cultuur en de Koude Oorlog. En de macht van ideeën, van verhalen en van, van kunst, om dat andere kamp achter het IJzeren Gordijn te infiltreren met ideeën over vrijheid en over over het Westen. Dat gaat terug tot Boris Pasternak, tot Nina Simone, die nog propagandatours heeft bezongen terwijl ze dat zelf niet doorhad. Mm-hmm. En het resoneert op allerlei bizarre manieren met de tijd waar we nu in leven. Met weer een oorlog met Rusland en weer een nieuwe strijd om verhalen tussen, ik denk vooral China en het Westen. Ja, ja. Ik hoor ook tussen de regels door een goede zomertip. Want dit is ook echt wel eventjes een podcast om te beluisteren. Ja, het is heerlijk. En de podcast is beter dan het nummer. Maar dat gaan we zo horen. We gaan het nummer wel nu luisteren. Ja. Wind of Change van de Scorpions. Nou, er komt zometeen een heel lange gitaarsolo aan. Dacht ik, daar kunnen we wel overheen praten, toch of niet, Ties? Van mij mag het. Ja, ja, ja. Ik dacht nog hier aan tafel. Dit raakt natuurlijk jullie vakgebied. Nee, toch, geheime operaties door middel van muziek en artiesten. Ik zal eens kijken of we goede liedjeschrijver in de eenheid hebben. Dat, ja, is dat nog niet iets wat, nee, het is me nog niet opgevallen, wat u inzet ik zal ook? Ik vragen gaan stellen, ja. Ja. Ik kan aan de poging wagen als je wil weten. Zie dit wel zitten. Het was de Scorpions, The Wind of Change. En er is dus een gelijknamige podcast waarvan jij zegt, Ties, nou, die is beter dan het nummer. Luister die vooral nog ja, even. Ja, die is echt geweldig, ja. Nieuws dan via de NOS. Duizenden hectare bos zijn in Portugal en Spanje door natuurbranden verwoest. En de branden in Portugal zijn nog niet onder controle. Daar vinden evacuaties plaats van dorpen die door het vuur worden bedreigd. Lara Bruschinski woont de helft van het jaar in een van die dorpen, maar moest daar hals over kop weg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer bent u gevlucht? Ja, laten we zeggen kleine 24 uur geleden. Dus ik ben gisteren rond lunchtijd zag ik vanuit onze tuin ineens allerlei nieuwe rookpluimen die ik nog niet eerder had gezien in de afgelopen 2 dagen. Ja. En de wind was gedraaid en de wind stond nu echt recht onze kant op. En behoorlijk ook. En ik ben op het moment alleen met mijn 2 jonge kids in Portugal. Dus dat was het moment dat ik dacht... Ja. Ik denk dat ik nu wel mijn tas ga pakken en in de auto ga stappen. Ja. En een uur later is inderdaad ons hele dorp echt officieel geëvacueerd. Ja. En was u hierop voorbereid ook? Nou ja, je weet natuurlijk, in Portugal is het in de zomer is een hoog risico op branden. En deze brand is zaterdagmiddag net buiten ons dorp uitgebroken. Mm-hmm. En toen is er ook al een camping geëvacueerd die 2 minuten van ons huis ligt. Ja. Dus ik was al wel 2 dagen on high alert. Ja. Maar ik ben geen Portugese local, dus ik laat me een beetje leiden door wat mensen om me heen zeiden. En die zeiden wel van, nou, zolang ze in het bos aan het blussen zijn, hoef je je geen zorgen te maken, want ze beschermen altijd eerst de huizen. Dus zolang ze hier niet zijn, nee. Dus is het okay. U heeft zich goed laten informeren, maar was u ook voorbereid als in een overnachtingskoffertje of was maar in de auto en belangrijke papieren veiligstellen, et cetera? Nou, nee. Okay. Ja, wat ik zei, ik ben alleen met mijn 2 kids. Even, die heb ik voor een iPad gezet en gedacht, wat moet ik pakken? Paspoorten? Computer, harde schijf. Ja. Ik had geen tandenborstels. Die hebben we gisteren nog even gekocht kopen. Ergens. Ja. Precies. Dus, dat is het minst erger, ja. En hoe is de situatie daar nu? Nee. Heel onduidelijk, want wij zijn dus gisteren geëvacueerd en uit voorzorg sluiten ze alle stroom af, maar dat betekent dus ook dat er geen communicatielijnen meer zijn. Plus, er is nu eigenlijk in ons dorp, en als ik zeg dorp, moet je je voorstellen dat het 50 huizen zijn, dus echt heel klein. Er is nu ook niemand daar, dus ik heb eigenlijk geen idee wat de status is. Mm-hmm. Anders dan dat ik gisteravond van een buurman een bericht heb gekregen, de firefighters saved the houses. Oké. Okay. Ik wens u heel veel sterkte. Lara Bruschinski was dat, vanuit Portugal. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, nu heb ik even heel erg de neiging om te gaan fluisteren. Want onze volgende gasten opereren meestal in het geheim en onder de radar. En dat doen ze met een reden. Blijf zitten met je hand op je hoofd! Als je niet sneuvelbereid bent, heb je het verkeerde beroep gekozen. Na die missie zijn het aantal succesvolle kapingen drastisch afgenomen. Lieverkert, wanneer jullie uit genoeg zijn om dit te lezen, ben ik al een aantal jaren overleden. Wij zijn NL Marshof. NL Marshof staat voor Netherlands Maritime Special Operation Forces. Ja, NL Marshof, de elite-eenheid binnen het Korps Mariniers. Die wordt ingezet voor de zwaarste opdrachten in Nederland, maar ook in het buitenland en op zee. En ze hebben wat te vieren, zou je kunnen zeggen, want de eenheid bestaat nu 10 jaar. Erik Liefdink is hier, hij is plaatsvervangend commandant van Marshof. En Martin Hoekstra is militair historicus en heeft voor het jubileum een boek geschreven over deze supermannen zonder vrees, zonder overmoed. Erik, even ter illustratie. Ik denk dat iedereen het programma Kamp van Koningsbrugge kent. Wordt ook goed bekeken. Er worden mensen opgeleid tot commando. Exact. Op tv. Dus meer korpscommandotroepen toegeschreven, om maar zo te zeggen. Ja, is dat ook een beetje wat jullie doen? Nou, ik denk dat er herkenbare zaken in zitten. Maar wij hebben wel een iets andere opleidingsfilosofie om dat te doen. Wij krijgen natuurlijk al volledig opgewerkt en opgeleide mariniers bij ons. En die wij dan, wij noemen dat de aptitude. Wij doen het meer op het Britse model, zoals de Special Air Service en de Special Boat Service dat doen. En dan gaan we echt kijken van, is die vent geschikt om bij ons te werken? Okay. En vindt hij het ook wat? Is Kamp van Koningsbrugge eigenlijk meer een soort opwarmertje voor jullie? Ga de warmer dan. Er worden natuurlijk burgers worden daar in getest, om maar zo te zeggen. Ik heb het zelf nog nooit bekeken, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar ik denk dat het een aantal dingetjes vergelijkbaar zijn met het lang wakker houden. Nou, af en toe even het uiterste uit mensen halen. Ja. Maar andere zaken doen we toch echt anders. Ja, uw training is wel een tandje erop. Kunt u een voorbeeld geven van waar uw mensen in getraind worden? Hoe ze getraind worden? Nou ja, ze komen bij ons binnen als ze marinier zijn. Dan moeten ze eigenlijk al 2 jaar marinier zijn. Dus het liefst ook een bergtraining en een arctische training hebben gedaan. Dan zijn ze al wat taakvolwassener. Dan kunnen ze bij ons opteren. Dan gaan wij noemen dat de aptitude. Gaan wij 2 opteren weken... Opteren betekent kun je aanmelden. Dan kun je eigen vrijwillig aanmelden. Ja. Ja, dus dan gaan we echt 2 weken, zoals we dat noemen, wat schudden aan de boom. Te kijken hoe slim is die man, wie is het, welke persoon is het. En als uiteindelijk dat is gelukt. En meestal bedanken mensen zichzelf, omdat ze gewoon de snelheid niet kunnen bijhouden. Dan gaan we echt investeren in die jongens. Dan gaan we ze opleiden. Dan gaan we heel specifiek schieten. Voor de nationale terreurtaak moeten ze conform specifieke politie-eisen kunnen schieten. Ja. Ze moeten met radio's kunnen werken. Ze moeten met foto- en audiovisuele middelen kunnen werken. Mm-hmm. Dus dan gaan we echt investeren. Ja, het klinkt allemaal nog een beetje overzichtelijk, maar ik heb een lijstje gezien van zaken die mannen die zich aanmelden allemaal moeten kunnen. Push-ups, sit-ups, alles binnen een bepaalde tijd. Kilometers hardlopen met bepakking, zonder bepakking, zwemmen. Ja, het is echt een hele zware opgave. Nou ja, maar dan op dat moment zien we ook. Ze krijgen dat van tevoren te horen. Dus als zij hebben aangemeld bij ons voor die aptitude, je weet wat er is. Ze krijgen een folder, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Van dit verwachten we van je, dit willen we van je zien. Ja, en als ze dat dan op dat moment niet laten zien, dan is het al heel snel klaar natuurlijk. Ja. Maar als diegene die marinier zijn eigen wel goed heeft voorbereid en hij laat zien tot hij wil, de juiste mindset heeft, dan kan het door. Ja. Roos, jij zegt steeds mannen. Zijn het allemaal mannen? Op dit moment nog wel, die de marshalopleiding ingaan. Dat betekent niet dat wij geen vrouwen bij de eenheid hebben. Want in ondersteunende rollen, wat net zo belangrijk is, logistiek, verbindingen. Nee, we hebben zeer zeker ook vrouwen. En maar dat zie je vrouwen wel fysiek doen, want het is heel zwaar. Ik denk uiteindelijk tot het wel een keer gaat lukken. Okay. Zeer zeker. Ja. Maar we willen nog steeds de eerste vrouwelijke marinier binnen. Mm-hmm. Zodra die naar binnen is, ga ik daar actief achteraan om te kijken of we die bij Marshof kunnen krijgen. Nou, vrouwen, meld je massaal aan, zou ik zeggen, bij deze. Martin Hoekstra, u heeft 1 jaar meegelopen met deze mannen. Ook nog meegedaan met een training of gewoon lekker langs de zijlijn een kopje koffie gedronken? Nou, ik ben wel eens begonnen aan de aptitude ook. Ik was een van de eerste die uit de boom viel toen daar geschud werd, moet ik wel eerlijk zeggen. In die tijd was ik ook daadwerkelijk best fit, dus dat zegt wel iets. Ja. En ik heb geprobeerd wel wat dingen aan de lijf te ondervinden, ook om feeling te krijgen met de eenheid en ook om binding te krijgen met de eenheid. Mm-hmm. Want ze stellen je ook wel in vertrouwen als je daar een boek komt schrijven. En verder heb ik inderdaad met het kader meegelopen om te kijken van wat voor soort persoon moet je nou zijn om bij deze eenheid binnen te komen. Ja. En daar een antwoord op kunnen formuleren. Ja, ik denk dat het tweede hoofdstuk van het boek gaat eigenlijk vooral over het DNA van de operator. Wat voor soort persoon moet je zijn? En naast dat fysieke wat je noemt, al die eisen die ze waar aan ze moeten voldoen. Is dat ook heel erg mentaal, dat je nadat je tot het uiterste bent gedreven, zowel mentaal als fysiek, toch nog wel overwogen keuzes kan maken onder zware druk. En je moet sneuvelbereid zijn. Ja, ik vind dat altijd een beetje. Ik hoorde het net in dat. Dat was een beetje samengeraapt uit verschillende. Ook mensen die nou commercieel bezig zijn. Mm-hmm. Ja, ik heb het eigenlijk niet zo op sneuvelbereidheid. Ik heb liever mannen die aan de andere kant heel veel mensen, als ze tegen ons komen, willen laten sneuvelen. Want dat snap is een beetje ik. Raar. Natuurlijk. Maar als het gaat over de mentale druk. Ja. Je kunt wel sterven tijdens het proces. Dat zoveel klopt. Is duidelijk, toch? Nee, zeer zeker. Dat is een gedeelte van het risico, ja. Ja. Maar ik vind altijd een sneuvelbereidheid vind ik een heel raar woord. En ja, daar wordt binnen de eenheid ook niet over gesproken. Want nee. Daar gaan we niet vanuit dat dat gaat gebeuren. Nee, dat is ook denk ik de enige juiste instelling. Wij overleven dit, is exact. De instelling. Dat klinkt ook soms een beetje roekeloos. Terwijl dat het juist niet is. Het zijn juist wel overwogen mensen, denk ik. Ja. U heeft dus de geschiedenis beschreven van deze elite-eenheid. Nu gaat het veel te ver om die hele geschiedenis te behandelen. Dan moeten mensen het boek maar voor lezen. Maar kort gezegd komt het erop neer dat het een samenvoeging is van drie verschillende specialismes. De kickforce-mannen, dat zijn de watermannen om maar even te zeggen. De mountain leaders, dat zijn de bergmannen. En de BBE, de bijzondere bijstandseenheid. Wat houden die verschillende specialismes kort gezegd in? Ja, de kickforce-mannen zijn amfibische verkenners. En hun meest in het oog springende inzetmiddel is door te duiken. En dat is een manier om ongezien ergens te infiltreren. Mm-hmm. Erik is zelf ook kickforce-man van de opleiding. Mountain leaders zijn bergspecialisten en ze opereren ook in koude gebieden. Dus bijvoorbeeld aan de noordflank van het NAVO-verdragsgebied in Noord-Noorwegen. Het Corps Mariniers heeft daar een taak. En ja, zij zijn daar eigenlijk de verkenners en ze leiden ook de reguliere mariniers op in dat werk. En de BBE, de voormalige BBE, inmiddels heet dat het M-squadron binnen Marshof. Mm-hmm. Dat is de antiterreureenheid die ook wel bekend is van de treinkaping bij De Punt in 1977, waar ze toen hebben ingegrepen. Ja. Dat is denk ik de meest bekende van de drie voor de meeste mensen. Mm-hmm. En ja, die opereren in Nederland en ook op het continentaal plat, dus in onze exclusieve economische zone op de Noordzee, wat nu ook weer een hot topic is. Mm-hmm. En zij opereren eigenlijk op het hoogste niveau. Inmiddels zit het M-squadron binnen de DSI, de Dienst Speciale Interventies. Ja, het is een verzameling van afkortingen en acroniemen, hè? Dit, daar ontkomen we niet aan, nee. Nee, daar moet je even doorheen. Maar Erik Liefdink, 10 jaar geleden werden die verschillende specialismes dus samengevoegd. Klopt. Waarom eigenlijk? Wat levert dat op? Nou, dat was een drukke periode toen. We hadden net Afghanistan natuurlijk gehad, waar we heel veel waren geweest en zo. En eigenlijk, we zagen dat al die drie de eenheden waren met speciale operaties. Bezig. Waarvoor zetten we dat dan niet bij elkaar? Onder één staf, zodat we het veel efficiënter kunnen inregelen. En ook nog beter van elkaar kunnen leren. We werken al wel samen, maar we zaten gewoon, gewoon uit efficiëntie daar een goede eenheid van neer te zetten. Maar kunt u dan een voorbeeld noemen waarbij dit dan goed van pas kwam, dat die eenheden zo dicht op elkaar zaten? Want het klinkt als ook echt hele andere specialismen. Als je ergens in het water moet zijn, dan heb je een bergbeklimmer niet nodig om het zo te zeggen. Nee, maar dat zijn hele specifieke dingen. Ondertussen, iedereen doet wel een stuk boarding, een stuk binnendringen. We hebben mensen die gespecialiseerd zijn op in demolitie of in speciale medische skills en dergelijke. Ja. En juist om dan die allemaal onder één staf, in plaats van drie kleinere stafjes, kun je dat veel beter regelen. Ja. Wat wij dan noemen unity of effort. Ja. Dan kun je uit al die drie die eenheden, die specialisten in één keer trainen. Dat is gewoon veel efficiënter. Doen ze dat in het buitenland ook zo? Dat doen ze zeker ook zo in het buitenland, ja. Heeft u het daar ook vandaan, dit idee? Wij hebben met name vanwege onze geschiedenis hebben wij heel veel gekeken naar de Britten. Maar we kijken ook wel naar de Amerikanen, de US Navy SEALs. En we proberen gewoon overal een beetje de goede ideeën natuurlijk vandaan te halen. Om zelf zo effectief mogelijk te worden. Ja, we moeten even hebben over toch die acties in binnen- en buitenland. Het even concreet maken. Waar zijn uw troepen nou bij betrokken? Waar zijn ze ingezet? Martin Hoekstra, kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja, zeker. Ik denk dat de eerste in het oog springende actie was in Bosnië in 1997 met het oppakken van verdachten van het Joegoslavië-tribunaal, oorlogsmisdadigers. We zijn in Irak geweest, Afghanistan, Somalië bij antipiraterijacties, waarbij ook hele bijzondere onderwateracties zijn uitgevoerd. Mm-hmm. Waarbij piratenschepen onklaar zijn gemaakt doordat kickforce-mannen onder die schepen zijn gaan hangen en daar een explosief hebben geplaatst. Zonder daar verder iemand bij te verwonden, maar dat die schepen niet meer bruikbaar waren voor het piratenseizoen. En ook in het binnenland is de eenheid ingezet. Ik noemde net al De Punt, maar ook recenter zijn er zaken geweest waarbij de antiterreureenheid ingezet moest worden. Ja, zoals de tramaanslag? De tramaanslag. In Utrecht? We hebben die groep gehad in Weert, die in dat vakantiehuisje concrete plannen maakte om een aanslag te plegen. Mm-hmm. Die zijn mede door mariniers opgepakt. Ja. Bij welke was u betrokken, meneer Liefdink? Bij geen van... Ik heb met name in Afghanistan mijn periode doorgebracht. Daar ben ik 4 keer geweest. Maar bij geen van deze voorbeelden was u betrokken? Nee, dan zit ik al te hoog in de boom, om maar zo te zeggen. Ja, ja. De jongens op het uitvoerende vlak doen het mooi werk. Ja. Maar het is wel goed om te zeggen dat dit allemaal onder de nationale politie bij de DSI gebeurt. Ja. Wij zitten ook met een aantal mariniers helemaal in de DSI. M-Squadron staat er nog een beetje buiten. Dus M-Squadron wordt echt... Die worden pas gebeld als het grootschalig en complex gaat worden. Ja. En met de voorbeelden wat Martin net noemt, de tramaanslag, wat in Weert. Het werd zo groot en verspreid. Ja, dan moeten we met zo'n massa op tegelijkertijd op een bepaalde punt kunnen zijn. En dan wordt de M-Squadron natuurlijk gealarmeerd. Maar er zit al mariniers binnen de DSI. Ja, dat is de dienst speciale interventies. Ja, dankjewel. Maar u was dus kickforceman. Ja. Daar bent u begonnen. Ik vind dat wel spectaculair klinken, dat je dan dus een... explosief onder op een schip moet aanbrengen. Dat is dus werk waar u voor opgeleid bent. Ja, dat is een van de dingen die we kunnen doen natuurlijk. We duiken met apparatuur wat geen belletjes laat zien. Dat is pure zuurstof. Ja. En op die wijze kunnen de mannen iets plaatsen tegen een schip... waarbij de schroef of iets anders onklaar wordt gemaakt... zonder dat het schip gaat afborrelen, om maar zo te zeggen. En zo kunnen we natuurlijk met minimale schade... kunnen we die piraten wat langer buiten beeld houden. Nou, dat is in die jaren toen voor de operatie Atalanta van de EU... is dat heel efficiënt gebeurd. Marshall bestaat dus nu 10 jaar, maar er is wel een hoop veranderd in die 10 jaar. Islamterrorisme is wat op de achtergrond geraakt. De houding van Rusland bepaalt nu het nieuws... maar ook de gespannen relatie met China. Heeft dat jullie rol ook veranderd? Nee, we houden die ontwikkelingen natuurlijk wel allemaal in de gaten wat er gebeurt. Hè. Wat wordt er straks weer nodig? Mm-hmm. Dus we kijken wel naar welke andere apparatuur hebben we eventueel nodig. We proberen natuurlijk de lessons learned, zoals ze dat noemen, die uit zo'n oorlog komen, proberen we mee te nemen. En voor de rest is het wachten tot de regering of het kabinet bepaalt als er iets moet gebeuren. Maar als het bijvoorbeeld gaat om het beschermen van de infrastructuur op de Noordzee, en je hoort dat de Russen in ieder geval rond Groot-Brittannië daar met schepen varen en die proberen in kaart te brengen, zou dat een missie kunnen zijn waarvoor u opgeroepen wordt door het kabinet? Van, wilt u dat in de gaten houden, die infrastructuur? Of? Nee, dat zou kunnen. Ik denk zeker dat je dan al heel snel bij de Koninklijke Marine en bij de kustwacht komt. Mm-hmm. Maar ik denk als we met hele specifieke skills daar wat zouden kunnen doen, dan zouden we daar wel wat in kunnen betekenen natuurlijk. En eigenlijk is dat de laatste tijd. De departementen gaan nu steeds meer daarop samenwerken, omdat het wat interessanter wordt. Mm-hmm. En we zitten daarbij aan, zeker als Koninklijke Marine en Korps Mariniers. En daar komen denk ik nog wel in de toekomst taken uit. Ja. Martin, wat vond jij de grootste verandering de afgelopen 10 jaar? Je hebt het bestudeerd. Ja, het is vooral een lang proces van integratie van specialistische clubjes naar echt een geheel dat ook op grotere wijze kan opereren. Zowel in Nederland met de politie binnen de DSI als die specialistische clubjes van het Korps Mariniers. Ja. Tot slot, de overheid investeert meer in defensie. Merken jullie daar nog iets van? Worden jullie uitgebreid bijvoorbeeld in de toekomst? Zijn die plannen er? Ja, wij zijn nog steeds, omdat we pas 10 jaar bestaan, hadden wij nooit echt die volledige staf bij ons. Mm-hmm. Dus we hadden nog specifieke specialismen waar we meer ondersteuning hebben. En dat zijn geen operators meer, maar dat zijn met name specialisten die in de verbindingen wat kunnen betekenen. Logistiekelingen die ons overal op de wereld kunnen brengen en dergelijke. Dus daar gaan wij nog wat in uitbreiden de aankomende tijd. Dank en hou ons veilig, zou ik zeggen. Plaatsvervangend commandant Erik Liefdink en militair historicus Martin Hoekstra. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Dan komen ze snel, ja, dat doen ze heel snel, dat komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. Ja. En daar is hij, 1-0. Luister in de nacht van donderdag op vrijdag, vanaf 3 uur. Weerstein is snel, schiet, oh, doelpunt! Spanje-Nederland, in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus Supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land.

gevolgd door De Graafschap en NVV 11 keer. En dan gaat het vaak om vuurwerk, het gooien van bier. En dat zullen die clubs op een of andere manier moeten verhalen op daders die dit hebben gedaan. PSV moest uiteindelijk het meest betalen met ruim 80.000 euro aan boetes. Campings en bungalowparken hebben hun prijzen afgelopen maand fors verhoogd. De prijzen stegen bijna 40% vergeleken met een maand geleden, blijkt uit CBS-cijfers. Dat parken hun prijzen in juli verhogen is normaal, maar zo fors als afgelopen maand komt zelden voor. Het komt onder meer door de gestegen energiekosten en hogere loonkosten. Ondanks de hogere prijzen klagen campings en bungalowparken niet over het aantal boekingen. Vooral bungalowparken krijgen nog veel last-minute reserveringen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 19 graden. In het noorden kan lokaal een bui vallen, later ook op andere plaatsen. Vanavond vooral in de zuidelijke helft van het land wat regen. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Het gaat overwegend hartstikke goed eigenlijk. Er zijn maar een paar filetjes vandaag op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hoog. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Utrecht richting Gorinchem. 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 10 minuten vertraging tussen afrit De Bilt en knooppunt Lunetten. Daar is de rechte rijstrook afgesloten. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome. 3 kilometer file door de werkzaamheden op de A12. Op de N381 bij Emmen, 10 minuten vertraging. Ster. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker en geopolitiek expert Ties Dam. En met Erik Liefdink en Martin Hoekstra die ik net sprak over de elitegroep binnen Defensie, Marsov. Dit half uur krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: wat voor dier zou een auto van een Duitse toerist hebben kapot gelikt? Nog zo gezegd, geen bommetje! Nou, iedereen uit die tijd weet meteen over wat voor dier we het hebben. Tegen 11:30 het antwoord voor iedereen die dat niet weet. Dat zometeen. Eerst keren we de blik naar buiten. Rusland die de verhoudingen tussen de westerse landen onderling onder hoogspanning zet. Ongekende exportrestricties tussen het Westen en China. De Taiwan-kwestie waardoor de verhoudingen tussen de VS en China op scherp staan. We zitten in een nieuw grootmachtentijdperk volgens Ties Dams, geopolitiek expert bij de Universiteit Leiden en het Klingendaal Instituut. Wat moet Europa nou doen om een geopolitieke speler van waarde te zijn in dit nieuwe tijdperk? Dat is wat jij onderzoekt, Ties. Ja, we zitten dus in een nieuw grootmachtentijdperk. Hiervoor was met name de VS de grootmacht. China was in opmars. Waar stond Europa toen? Ja, wij bevonden ons in het tijdperk van Wind of Change, volgens mij. In het vorige uur luisterden we naar dat nummer van de Scorpions. Mm-hmm. De muur viel. En wij dachten dat na de Sovjet-Unie ook was gevallen, de rest van de wereld ook wel zou volgen in die kapitalistische en democratische wereldorde. Dat de wereld meer zoals Europa zou worden. En Europa daarom steeds veiliger, eigenlijk als vanzelf. En in dat einde van de geschiedenis, die term werd toen gemunt door Francis Fukuyama in een boek 30 jaar geleden. Ja, dat lijkt nu extreem naïef, idealistisch. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is dat een idee dat diep verzonken is geweest in de diplomatie en politiek leiderschap van Europa. Dus ik denk dat we uit die tijd komen. De illusie van het einde van de geschiedenis. Hoe afhankelijker elk land van elkaar is, hoe meer vertrouwen er is, hoe minder kans op conflict. Dat was in een notendop. Precies, zoals we dat in Europa hebben gedaan. Je creëert wederzijdse belangen door middel van de vrije stroom van kapitaal en goederen en mensen. Mm-hmm. En daardoor heeft iedereen er belang bij dat de wereld vreedzamer wordt. En we gaan langzaam die kant op. Ja. En het grote conflict tussen ideologische systemen, tussen historische identiteiten en tussen grootmachten. Mm-hmm. En vooral ook dat harde conflict. Dat leek even een paar jaar, paar decennia, op de achtergrond te verdwijnen. En nu is dat natuurlijk volledig terug. Maar worstelen we nog met de vraag, wat voor een grootmachtenstrijd is dit eigenlijk? Mm-hmm. We weten dat het niet meer de Koude Oorlog is. Het is ook niet meer de tijd na de Koude Oorlog. Maar het is na de Koude Oorlog en we weten nog niet helemaal wat het is. Nee, en er zijn natuurlijk ook periodes waarin bijvoorbeeld die we gekend hebben, waarin Amerika werd gerund door een president Trump, die er net even wat anders stond in de rol van Amerika dan Europa gewend was. Een Rusland die een oorlog begint op het continent. Ja. Er is een pandemie geweest. Die heeft natuurlijk ook de ogen doen open als het gaat om strategische afhankelijkheid van bijvoorbeeld economie. Oudste secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoofscheffer, die heeft ooit gezegd, we zijn met Europa een kleuter als het aankomt om militaire macht, een puber als het gaat om politieke en een stevige volwassen als het gaat om economische macht. Ja. Toen zag hij dat zo. Hoe zit dit nu met Europa? Nou, ik denk dat we op al die drie de vlakken stappen zetten, maar nog steeds ongeveer dat de verdeling is. En het bewustzijn over die militaire kwetsbaarheid is wel danig toegenomen. Mm-hmm. We waren natuurlijk op een bepaalde manier geen kleuter, want de uitdaging was anders. En de samenwerking binnen NAVO, vooral met de Verenigde Staten, was heel erg sterk. Dat gaf ons veel kracht. Yeah. Maar met zo'n onzekere Amerikaanse politieke toestand, zo'n fragiele Amerikaanse democratie, mm-hmm. en met het leiderschap van Trump, uitging van isolationisme, van Amerika redt de wereld niet meer. Mm-hmm. En Europa is vooral een vijand eerder dan een vriend. Ja. Nog vers in het geheugen. En ziend dat hij in de opiniepeiling ongeveer gelijk loopt met Biden. Mm-hmm. Is die kracht heel snel een kwetsbaarheid geworden. Ja, ja, en dat is niet van gisteren. Nee, zeker niet. Heeft Europa al een rol weten te formuleren voor zichzelf binnen deze nieuwe verschuivende krachten? Nee, daar worstelt het heel erg mee. Ik denk dat wat heel sterk gebeurd is sinds Trump, is dat er over gesproken wordt in Europese hoofdsteden, mm-hmm. over wat die rol is. Ja. Maar geheel Europees wordt er in al die hoofdsteden over gesproken en is niemand het met elkaar eens. Mm-hmm. We zijn het continent van die vele stemmen. We hebben niet één president die ons continent, onze geschiedenis, onze beschaving vertegenwoordigt. Dat is aan de ene kant wat Europa sterk maakt, maar mm-hmm. ook wat ons heel anders maakt dan Amerika of China. Dus die eenduidige rol, die is er niet. Nee. Jij bent dus nu bezig met een boek over welke positie Europa in moet gaan nemen. Als we het hebben over grootmachten, wat is dan nu van het grootste belang? Moet de aandacht liggen op militaire versterking, of moet die juist meer liggen op economisch nog groter worden? Of juist politiek? Nou, ik denk dat we op militair vlak van allerlei inhaalslagen kunnen maken, maar die verwevenheid of afhankelijkheid van de Verenigde Staten mm-hmm. Zo groot is dat die nog niet wegdenkbaar is in de komende tijd. Die gaat sterk blijven. Ja, want wat is de komende tijd? Een aantal landen, waaronder Duitsland. Ja. Natuurlijk miljarden willen die gaan investeren in defensie. Nederland overigens ook. Zeker. Er is ooit een norm afgesproken met de NAVO. 2% van het bruto binnenlands product moet uitgegeven worden aan defensie. Nederland zegt dat, wat is het, volgend jaar of het jaar erop ook echt te gaan halen. Ja. Maar jij zegt, maar die norm halen, dat betekent niet minder afhankelijk worden van de NAVO-partners. Nee, dat nee. betekent, hoe lang gaat dat dan duren? Nou, de vraag is of dat echt een realistisch doel is dat gesteld wordt. Er wordt wel die NAVO-norm wordt steeds serieuzer genomen. En wat Scholz heeft gedaan met zijn Titan-wende in Duitsland is echt wel een flinke stap. Ja. Maar tegelijkertijd zien we ook, zeker ook in Oost-Europa en andere landen, dat de militaire afhankelijkheid van die Amerikaanse bescherming zo sterk is, dat men realistisch is en ziet, nou, daar moeten we mee blijven samenwerken. En als dat betekent dat we Amerika moeten volgen in beleid ten aanzien van China, dat we niet helemaal vanuit onszelf ook al zouden volgen, dan is dat maar zo. Dan volgen we onze bondgenoot. Ja. Ik denk dat een heel belangrijke opdracht nu ligt ook op dat politieke en dat culturele vlak. We zijn in Europa gewend, nog niet zo gewend om met elkaar namens Europa te spreken op het wereldtoneel. Macron doet dat graag. Die praat graag, terwijl die niet over Europa gaat, maar over Frankrijk, namens Europa. Andere Europese leiders zijn daar een stuk schuchter in. Nederlandse leiders doen dat historisch gezien ook niet zo graag. Maar we gaan toch steeds vaker Biden of zijn opvolger, en zeker ook Xi, als gelijke moeten aanspreken namens een Europees machtsblok. En dat betekent dat we in die top van de Europese politiek steeds meer moeten gaan hebben over wat vertegenwoordigen wij nou op het wereldtoneel. Hoe vertellen we een eenduidig verhaal? En daar ligt denk ik een heel grote opdracht. En dat is ook een opdracht die Europa zelf kan inlossen. En kun je dat autonoom doen als je militair zo zwak bent? Een goed voorbeeld, of een heel slecht voorbeeld wellicht, is China. China is ook heel erg lang militair onwaarschijnlijk zwak geweest, maar heeft toch gaandeweg, stapje voor stapje, dankzij heel andere middelen, maar toch een sterke stem op het wereldtoneel verworven. Ja. En begint nu ook die militaire inhaalslag te maken. Ze hebben economisch vooral een slag geslagen. De nieuwe zijderoute bijvoorbeeld die ze uitgerold hebben. Maar nog steeds hebben wij de grootste interne markt ter wereld. Maar we weten dat niet te vertalen in een sterk personage op dat wereldtoneel. Ik zeg steeds wereldtoneel omdat het dat ook echt is. Ja. Het is een spel van leiders die hun gemeenschappen, hun macht vertegenwoordigen. Mm-hmm. En daarom de geschiedenis weten te bepalen. En China heeft dat al heel lang heel goed door en weet dat het de krachten moet gebruiken om dat te verwezenlijken. En heeft dat ook gedaan. En daarmee ook een beetje hun zwaktes kunnen verhullen. Mm-hmm. En dat zullen we in Europa ook moeten gaan doen. We moeten dat leiderschap wat meer gaan tonen. Terwijl we weten dat we nog niet op alle vlakken morgen een wereldmacht gaan zijn. Maar daarvoor moeten we dus eerst een verhaal hebben. Ja, zeker. En een nieuw verhaal. Want dat verhaal van dat einde van de geschiedenis. Hè, Europa dat in de wereld staat als een baken van hoop. Dat ervan uitgaat dat alle andere landen wel op Europa willen lijken. En daarom ook met Europa willen samenwerken. Dat is voorbij. Moet je daarmee dan ook Europa politiek hervormen? Ik denk dat dat zeker zou kunnen, maar dat er ook van alles kan gebeuren zonder meteen de grondwet overhoop te halen. Ja. En de laatste innovatie is een hele interessante. Dat is de Europese politieke gemeenschap. Een beetje uitgevonden om Oekraïne een plek te geven, terwijl we toch ook het heel moeilijk vinden om ze meteen een lidmaatschap aan te bieden van de EU. Ja, even om uit te leggen, dat betekent dus dat er een hele hoop andere landen die nu niet bij de Unie zitten, precies, dat wellicht zouden willen, wel bij een soort politieke invloedssfeer worden betrokken. Waaronder dus Oekraïne. En waaronder ook het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt schimt deels terecht als een praatclub. Mm-hmm. Maar de grote kracht is dat het een praatclub is. Dat er Europese leiders bij elkaar komen om, voordat er geacteerd wordt op het wereldtoneel, samen een verhaal af te spreken en samen te bepalen wat is nou ons eigen strategische belang. En dat is een hele krachtige innovatie. Daarvoor is geen grondwetswijziging nodig. Maar daardoor is er wel een nieuwe stap gezet in die politieke volwassenwording. Ja, want je ziet wel nu met de oorlog in Oekraïne dat Europa als verenigd blok kan optreden. Ja. Tot nu toe gaat dat goed. Alhoewel je wel af en toe die barstjes ziet als er landen zijn die denken, wacht heel even, ik heb nu zelf nog iets voor mezelf te bepleiten. Ik ga eventjes, als het gaat om sancties bijvoorbeeld tegen Rusland, ik ga even met mijn hakken in het zand. Ja, zeker. Dus wordt er gesproken over, moet je nou niet in bepaalde gevallen het vetorecht van landen bijvoorbeeld opheffen, zodat dit niet meer kan. Zodat je als één blok kan blijven presteren. Ja. Daarvan zeg jij dat het niet per se nodig is. Nee, het is niet. Er zijn allerlei stappen te zetten in de tussentijd. Ja. Al heeft de Nederlandse regering ook gezegd dat ze er voorstanders van zijn om binnen de EU wat te gaan doen over, of ten aanzien van die stemmingsprocedures als het gaat om buitenlands beleid. Dat er minder vaak unanimiteit nodig is en vaker als er iets meer dan een meerderheid is, toch bepaalde stappen kunnen worden genomen in geopolitiek opzicht. Ja. Dat zou heel erg goed zijn. Ja. Maar ik denk dat het afleidt van de onderliggende vraag. En dat is of we in Europa het zo kunnen organiseren dat die leiders samen steeds vaker een strategisch blok gaan vormen. Ja. En steeds vaker hun gedeelde belangen en ook hun gedeelde geschiedenis. En dus ook een gedeelde toekomst kunnen communiceren. Ja. En daar zit de echte opgave, denk ik. Ja. Zonder natuurlijk dat economische machtblok wat we zijn kwijt te raken. Ja, zeker. Want daar richt nu heel veel van dat beleid zich op. Zeker ten aanzien van China. Dat is ja, het beschermen van onze interne markt tegen geopolitieke risico's, zo wordt dat dan genoemd. He, dus bijvoorbeeld tegen het economisch pesten dat China... Ja, de export van chips, chipmachines bijvoorbeeld, exact. Van ASML, van Nederland naar China, of, is aan banden gelegd. De manier waarop nu Litouwen onder druk wordt gezet, informeel en formeel door China via economische wegen vanwege een diplomatiek geschil. Ja. En dat is belangrijk, dat moet gebeuren. En dat is ook waar de EU goed in is. Beleidsmaatregelen bedenken, wet en regelgeving om die markt te organiseren. Maar dat is iets anders dan een geopolitieke eenheid worden. Daarvoor heb je andere dingen nodig dan tekst en economische principes. Daarvoor moet je politiek denken en ook strategisch denken. Ja. Wat ik me afvroeg, ik zag dat Janet Yellen, dat is de minister van Financiën van de Verenigde Staten, die was onlangs op bezoek in China. En toen zei zij iets, namelijk: wij geloven dat de wereld groot genoeg is voor onze beide landen om in te gedijen. Ja. En toen dacht ik, zien zij Europa überhaupt daarin als factor van belang? Als een hele belangrijke arena, niet als speler. Nee, worden gewoon helemaal niet, helemaal niet aan gedacht. Nee, de Verenigde Staten heeft denk ik sinds de val van de muur, maar eigenlijk al langer, ook in die vorige Koude Oorlog, Europa gezien als een hele belangrijke basis van zijn invloed. Als een hele belangrijke arena. En het is ironisch genoeg heel lang China geweest die voorstander was van zogenaamde strategische autonomie in Europa, omdat het de hoop had dat Europa een sterkere tegenstem tegen Amerika zou geven. En eigenlijk wat er nu gebeurt is dat Europa inderdaad wel stappen maakt ook om militair autonomer te worden. Mm-hmm. Maar zeker niet verder weg komt te staan van de Verenigde Staten. Ja. En ook eigenlijk niet minder afhankelijk wordt. Dus ik denk dat Yellen hier een heel belangrijk perspectief van Amerika toont. En dat is, er is een nieuw tijdperk van grootmachtenpolitiek. En dat gaat tussen China en Amerika. Rusland probeert zijn hoed nog in de ring te gooien. En Europa is een arena. En dat is een hele ongemakkelijke positie om in te zitten. En daarvoor hoeven we dus maar 30 jaar terug te kijken. Toen de Scorpions zongen. En blij waren dat die Koude Oorlog eindelijk voorbij was. In dat licht de woorden van president Macron nog even aanhalende. Hij heeft gezegd dat Europa een derde supermacht moet worden. Is dat haalbaar? Nee, dat is een heel Frans soort van optimisme. Maar aan de andere kant, doordat hij het zegt, wordt het haalbaarder. En dat klinkt misschien idealistisch, maar door het feit dat Macron dat verhaal toch redelijk overtuigend weet te verkopen, is ook Duitsland al verder op die weg gegaan. Ja. Begint Nederland toch ook daar de positieve kanten van in te zien. En is er heel veel meer mogelijk dan we een paar jaar geleden dachten. Nu nog dat Europese verhaal. Dankjewel. Ties Dams, geopolitiek expert, verbonden aan het Klingendaal Instituut en de Universiteit Leiden. Nieuws dan via de NOS. In Zuid-Korea is de verplaatsing van duizenden scouts van het Jamboree-terrein in het zuidwesten van het land naar de hoofdstad Seoul begonnen. De scouts worden geëvacueerd in verband met de naderende orkaan. Contact nu met NOS-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, goedemorgen. Goedemorgen. De verwachting is dus nog steeds dat de orkaan het gebied van de Jamboree gaat treffen? Ja, zeker wel. Want het is, op het moment is het een tropische storm. De tropische storm kan doen. Maar de verwachting is dat hij inderdaad nog wat in kracht wint. En dat hij zo'n beetje recht op dat gebied afgaat. En dat gebied dat heet Simangum. En dat is eigenlijk een hele grote polder die ligt achter een dijk, achter een kunstmatig aangelegde dijk, die langer is, net iets langer, 500 meter langer dan de afsluitdijk bij ons. Dus in dat gebied zitten en zaten die scouts en op dat gebied komt die storm ook precies af. Ja, ze gaan dus richting de hoofdstad Seoul. Waar gaan ze allemaal naartoe? Want ze zijn met velen. Ja, ze zijn met 37.000 scouts. Daarvan gaat ongeveer de helft naar gebieden in en om Seoul. Dan gaat het om hotels, maar het gaat bijvoorbeeld ook om overheidsgebouwen en andere voorzieningen waar de overheid beschikking over heeft of denkt te kunnen krijgen. De andere helft gaat naar andere gebieden in Centraal Zuid-Korea, in het centrum van Zuid-Korea, zo'n beetje de centrale provincies. Tot nu toe lijkt dat ook behoorlijk ordelijk te gaan. Er zijn 1000 bussen gekomen. En ongeveer 2/3 van de mensen zou volgens Koreaanse autoriteiten ook al daar weg zijn. Okay, dus het zou heel groot deels geëvacueerd zijn. Ja, wat een operatie. En ook als ze zo ver uit elkaar zitten, is het natuurlijk wel gedaan met die Jamboree-activiteit, of niet? Nou ja, dat zou je denken, maar er komt nog wel, zegt in ieder geval Korea, een groot slot-event in een groot stadium in Seoul. En daar zou dan een K3 popband optreden. Dus okay. Er zou nog wel daar iets moeten gebeuren. Daar zou oorspronkelijk ook de president van Polen komen. Want daar komt de volgende jamboree. Maar die heeft gezegd dat die niet komt. En het huidige hoofd van die scoutingorganisatie heeft ook gezegd... nou, dit is de grootste rampen waar we mee te maken hebben gekregen. De grootste moeilijkheden in 100 jaar dat we die jamborees organiseren. Dus want hiervoor zijn natuurlijk ook al veel moeilijkheden geweest. Dus het is misschien maar een heel beperkt een feestelijk einde van dat hele evenement. Dankjewel, Garry van Pinksteren. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Jan Dijkshul. Goedemorgen, Roos. Uit Hillegom. Zeker. 68. Zelfstandig ondernemer in de logistiek. En u bent tegenwoordig half met pensioen. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat ik de helft van de dag niks doe. Dat is de helft van de dag. Qua werk dan, hè? Ja. Is het alleen 's morgens werk of alleen 's middags? Nee, ik verdeel het redelijk over de week. Dat het net een beetje goed uitkomt met afspraken die toch nog gemaakt worden. Klinkt heerlijk. Ja, dat vond je de vorige keer ook al. Is het zo erg met me? Ja. Even kijken, hoeveel punten heeft u de vorige keer neergezet? Dat weet ik ook niet meer. 48, dacht ik. 48 is wel meer dan het aantal punten dat gisteren is neergezet door Roland Katz uit Bergse Hoek. Hoeveel waren dat er dan? 25. Kijk. Dus als u nou in ieder geval hetzelfde scoort als de vorige keer, dan komen we een heel eind. We gaan het proberen, hè? Dan gaan we, succes. Ja, pas met de vragen, vind ik het de goed. De koepplegers in Niger zijn niet ingegaan op het ultimatum van een aantal West-Afrikaanse landen om hun staatsgreep terug te draaien. Maar in plaats daarvan besloten de koepplegers het luchtruim te sluiten. Deze demonstranten staan pal achter de koepplegers. Dan hebben de koepplegers in Niger een eigen premier benoemd. Decreet portant nomination du premier ministre. ECOWAS dreigde met geweld, maar dat is tot nu toe uitgebleven. De militaire leiders houden voet bij stuk. Vraag 1. In Niger is een door de junta nieuwe premier aangesteld. Deze man is geen onbekende voor het land. Eerder, van 2002 tot 2010, was hij minister van welk departement? Binnenlandse Zaken. Economie en Financiën. De junta heeft nog geen vervangende president aangesteld. Vraag 2 dan. Sinds de machtsovername van de junta bestaat de angst dat Rusland meer invloed in het land krijgt. De onderminister voor Buitenlandse Zaken van welk land bracht daarom gisteren een bezoek aan de junta om met hen over de staatsgreep te praten? Verenigde Staten. Ja, daar kwam overigens weinig uit. De militairen hielden voet bij stuk en weigerden de oude president alsnog te installeren. Komen wij vraag 3. Luister hier even naar. Voor het eerst in 14 jaar gaan alle leiders van de landen waar de Amazone in ligt met elkaar praten over de bescherming van dat regenwoud. In sommige van die landen neemt de ontbossing juist alleen maar toe. Het is een illegaal. Vanaf vandaag komen de vertegenwoordigers van 9 landen samen om over het Amazonegebied te praten. In welk land vindt deze top plaats? Brazilië. Ja. Tijdens de top zijn alle ogen gericht op de Braziliaanse president Lula. 60% van het Amazonegebied ligt namelijk in Brazilië. Vraag 4 dan. Hoewel de vorige Braziliaanse president Bolsonaro ontbossing aanmoedigde, wil de huidige president Lula ontbossing juist tegengaan. In 2030 wil hij dat er nog maximaal hoeveel houtkap plaatsvindt? Oh, weet ik niet. Zeg maar wat. Dat ik wou zeggen 20%, maar dat zegt niks, hè? Nou, had wat kunnen zeggen, maar het is 0. Oh. Dus het is niet goed. Ja. De kans wordt echt te klein geacht door experts dat dat lukt. Komen bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, je moet gewoon in zo'n korte tijd zoveel lichaamstemmen helemaal leeg trekken. Gewoon alles wat je maar hebt, smijt ik in die fiets. Ja, dat kan een normaal mens zich niet voorstellen. Harry Lafrijzen. Ja, de 26-jarige baanwielrenner die gisteren wederom de wereldtitel sprint op zijn naam schreef. Gaat best lekker, toch? Ah, 3 punten al. Vraag 6. De hoeveelste wereldtitel is dit voor hem? Voor Lafrijzen? De 5e. Ja. Kijk, zie je, gaat hartstikke lekker. Hij verwacht zelf dat hij alleen maar beter en beter wordt, zei hij tegen de NOS. Het zou misschien wel een beetje voor jou kunnen gelden, toch? Wordt beter en beter. Zo gaan we het voelen. Even kijken, dus 4 punten in de factor nu. U krijgt bij de hints-vraag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. 4. De cijfers bezorgen me hoofdbrekens. 3. Ik hoop daarom mijn lot te bezegelen. 2. Want door mijn eigen brievenbus vallen te weinig sollicitaties. PostNL. Voor één punt hadden we nog, ik wil in gesprek met het kabinet om te pleiten voor een wijziging van de postwet. Komen we uit bij PostNL. Ja, de cijfers bezorgen me hoofdbrekend. Dat was de eerste hint. Het gaat over de postbezorging die onder druk staat in sommige delen van Nederland. En ik hoop ermee mijn lot te bezegelen, verwijst naar postzegels. Ja, als je het eenmaal, ziet... Allemaal zo simpel dan, hè? Even kijken, maar 6 punten nu, dus 5 vragen goed beantwoorden in het kanon. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep heeft welke advocaten in de arm genomen? Weet ik niet. Carrie en Geert-Jan Knoops. De KNVB heeft sinds corona hoeveel keer een straf opgelegd aan voetbalclubs? 67 keer. 167 wat? Keer. Welke Republikeinse presidentskandidaat zegt dat Trump de verkiezingen wel verloor in 2020? De Santis. Ja, verse Noordzeevis is nu ruim hoeveel procent duurder dan een jaar terug? 12%. Ja, het EK voor parasporten vindt vanaf vandaag plaats in welke Nederlandse stad? Rotterdam. Ja, gemeenten lopen niet warm voor wat voor woningen ingekocht door minister De Jonge? Weet ik niet. Flexwoningen. 13.000 mensen zijn uit welke stad geëvacueerd naar de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog? Weet ik ook niet. Düsseldorf. Minister Ollengren kondigde aan dat militairen niet mogen deelnemen aan sportevenementen met militairen uit welk land? Rusland. Ja, het proces tegen een verdachte van Rwandese genocide is geschorst omdat hij zou lijden aan wat? Leukemie. Dementie. In welk land mogen homoseksuele mannen voortaan zonder beperkingen bloed doneren? Egypte. In de VS. 4. 4 waren het er goed. 24 punten. Het is toch wat? Ja. Jan. Volgende keer beter weer. Ja, vraag 13 nog even doen. Wat voor dier zou een auto van een Duitse toerist hebben kapot gelikt? Had je die geweten? Nee. Nee? De heren hier aan tafel, naar de hint? Ja, een koe. Ja, zo was het, Erik Lief. Ik denk het was een koe. Tja. Ja, uit die reclame van geen bommetje. Ja. Dat was de hint. Ja. Nou, Jan Deksel, heel erg bedankt dat je er weer was. Tot de volgende keer. Wellicht dan helemaal met pensioen. Wie zal het zeggen? Fijn dat je hier wilde zijn. Ties Dams, heel erg bedankt dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. Erik Liefdenk, nogmaals dank. En Martin Hoekstra, ook dank dat jij hier wilde zijn. Succes met de verkoop van je boek. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Maar het is de zomereditie, dus krijgt u niet Sven, maar Thomas van Groningen. Thomas, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Hallo Roos, goedemorgen. Ik ga praten met Sjaak van der Tak. U kent hem natuurlijk als voorman van LTO Nederland over de toekomst van de landbouw, maar ook over zijn partij, het CDA. Er is nog wat aan de hand. Dat is na 11:30. Ik dank u voor het luisteren. We gaan nu naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Fijne ochtend en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.